Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a 126. Q-Cast adásában! Pillanat, megy a stream valahol! Valahol. Az éterben. Ne, ment a háttérben a dolog. Be kell vallanom, Csonti, hogy nem játszottam nagyon sokat az elmúlt két hétben. Ugyanis képzeld el, az előző hetet egy-egybe fülorgégészeten töltöttem. Ó, mi történt? Mert hogy actually minden nap mennem kellett. És minden nap elment egy olyan 3 óra a dologra. Hanem több. Begyulladt mindkét fülem egyszerre. Mindkét hallójáraton konkrétan egyszerre. És ilyenkor tudod, ilyen fertőtlenítő dolgokat tuszkolnak bele, ilyen csíkot, meg mit tudom én. És ezt naponta cserélik. Yeah! Nyami. Úgyhogy ja. De most már rendben van, most már. Nem, most már itthon kezeljük. Tehát, hogy most már rendben van annyira, hogy nem kell minden nap bemenni a fülorgégészetre, de nem okés. Még sajnos. Tehát, hogy a 100%-osan okéstől messze vagyunk, de legalább nem megy el 3-4 óra arra naponta, hogy becsattogjak a fülorgégészetre, megvárjam a soromat, végüljem az egyébként nagyjából 5-10 perces kezelést, csak ugye nyilván előtte azért jó sokat kell várni. Hát ez amiatt van valószínűleg, mert elkezdett sztereóban meg 5.1-ben hallgatni végre a játékokat. Nem, ez egyébként konkrétan az történt, hogy bedugult megint a fülem, ami nyilván most 3 hét alatt dugult be, mert 3 hete mosottam ki utoljára, és végtelenül idegesített, és viszkáltam. És ettől sajnos begyulladt mind a kettő, de úgy, mint a húzat, tehát hogy ilyen tudod, amikor a fülorgégész, tehát hogy egyik oldalon se látszott a dobhártyám. Ja. Szóval, hogy most egy kicsit talán sok idő ment el erre, és csak ilyen emergency streameket tudtam tartani. Egefene, a hiányzást elfogadjuk. Ettől függetlenül találkoztam nagyon királyjátékkal, ezt hozzá kell tennem, hogy találkoztam nagyon-nagyon királyjátékkal, találkoztam pocsékjátékkal, amiről remélem, hogy te, mert hogy amennyit én láttam belőle, a pocsék volt, amiről remélem, hogy te azt fogod mondani, hogy jó, és akkor tudunk vitatkozni, vagy érveket ütköztetni. Úgyhogy azért valószínűleg lesz miről beszélni, csak szerintem, hogy nem játszottam ilyen unlimited mennyiségű játékkal. Szerintem, ha fejenként csak 2-2 játékkal játszunk így 2 hét alatt, már az is bőven elég így 2 órára, hogy átbeszéljük, ha nem történt semmi ugye a nagy világban, így se a YouTube-on, se a játékban. De most nem történt semmi, nem? Nem tudom, nekem valami YouTube-os dolgokkal kérdezgettek állandóan. Ja, YouTube-os, jó, YouTube-osra beszélgethetünk, de ez gyorsan össze fogjuk most szerintem foglalni. Nekem a kretén vagy, letörlik a csatornádat. Igen. Tehát, hogy nekem ez egy abszolút semmit nem mondott egészen addig, amíg így nem mondták, hogy mi a véleményem. Én mondtam, hogy nincs véleményem, mert fingom sincs, és akkor így rákerestem meg. Mondták ott, hogy nekem mi történt, és akkor hát így annyit mondtak cseten, hogy igazából másoknak a tartalmát töltötte föl, és fordította le idézőjelesen. Alapvetően a magyar top 10-es, meg ilyen egyéb top valamis videókultúrában az utána járás, mint olyan, lazán van kezelve. Ez nem csak YouTube-nál van így egyébként, csak a többiek okosabban csinálják. Tehát ugye ez így van a legjobb magyar top 10-eknél is. Most nem tudom, hogy mostanában volt-e az elmúlt pár hónapban, de utoljára, amikor ránéztem a csatornájára, találtam olyan videót, ami egy az egyben külföldinek a honosítása. De hogy egyébként erre tökéletes példa a Watchmojo-nak is a magyar csatornája, mert ugye van magyar Watchmojo most már. Jaj, azt láttam. Néztem is, hogy ez nem angol volt? De hogy ez egy teljesen másik eset, ugyanis ők valószínűleg licenszelték, vagy nagyon Igen. alaposan ellopták. De hogy nekem inkább ez egy ilyen licenszel dolognak tűnik, hogy valószínűleg megvették egy az egyben a jogokat, és akkor valószínűleg úgy a videó tartalom, a content részét is megkapják. Mondjuk egy hónapja nem lett feltöltve semmi a Watchmojo-ra, ami... Hát valószínűleg rájöttek, hogy nem ebből fognak itt meggazdagodni. És drágább hát ez... volt a licensz annál. Ja, egyébként lehet, hogy ennyire gyorsan rájöttek, hogy nem jó a... Jó azért mondjuk... azért. Na mindegy, elég kretének ezek is. Na mindegy, majd a top 10 videóig belenéztem párnak a címébe. Szóval, hogy Magyarországon ez nagyon-nagyon lazán van kezelve, és nagyon-nagyon-nagyon sok top 10-es csatornás él valamilyen szinten azzal, hogy külföldről vesz ötleteket, ami nem feltétlenül baj, de baj, szerintem ez mindig baj, de pontosan tudjuk, hogy minden más témakörben is megtörtént ez. Akár elég csak arra szarra gondolnunk, amin a múltkor rédzseltünk, tudod, a gaming trendingben a betörtem a hugom bázisára. Jaj, hát azzal egy olyan gyönyörű kört futottam múlt héten egyébként így. Láttam videót, de nem tudom megnézni sajnos, de érdekel majd egyébként tapasztalni. Videó nem volt? Ja, de izé, egy streamet csináltam egyébként, de hogy előtte csináltam egy ilyen kis bejegyzést. Annyi volt csak, hogy snapshotoltam pont egy aktuális trending tabet a gépemen, mert ugye az mindenkinek ugyanaz adott idő alatt. Hogy konkrétan 4, de egy nap előtt meg 5 ugyanolyan típusú videó volt, aztán utána írdatlan mennyiségű hozzászólás volt, hogy az egyik az csak paródia Csabinyó részéről, ami egyébként így nem azzal volt a bajom, hogy paródia, csak hogy így maga az egész szituáció, hogy 4 tök ugyanolyan indexkép, tök ugyanolyan cím, tök ugyanolyan minden, és akkor így ez a this is the trending, és csak annyit írtam ki, hogy megtaláltam a YouTube algoritmusok titkos bázisát, vagy valami ilyen szöveget írtam alá, és annyi, de annyi reakciót szült az internet magyar YouTube sajtet, és így csomóan így beleképzeltek mindent, hogy miért kell szídni a Minecraftot, meg hogy így, nem szíttuk a Minecraftot, nem szívtam egy stóval sem a Minecraftot, tehát így nagyon gyönyörű, meglepő lenne, gyönyörű. Tőled, ha együtt podcasteznél az egyik legrégebbi Minecraft tematikával induló csatorna, de azért szidnád néha a Minecraftot. Tehát azért ez nyilván ilyen elég fura lenne. Mindegy, az a lényeg, hogy alapvetően létezik ez az egész ötletátemelés, megcsinálnak valamit a külföldiek, megcsinálják a magyarok, ez mindig is létezett, nyilvánvalóan mi is csinálunk ilyet, viszont a top 10-ek esetében már valahogy kicsit szóról szórább ez az egész. És hogy sok-sok top 10 esetében még csak arra se veszi a fáradtságot igazából az adott alkotó, hogy ne csak lefordítsa, és elmondja azt, ami van benne. És akkor nyilvánvalóan YouTube-ról egy teljesen új szintjére vitte ezt az egészet. Voltak ilyen teljesen szürreális dolgai, amik nyilvánvalóan, ez biztos, hogyha megkérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy jaj, ez társadalom kritika, mert mindenki társadalom kritikának mond mindent, amikor valami kreténséget csinál, hogy aj, nem érted, hogy ez izé. YouTube-rónak konkrétan volt fönt videója, amiben 3 perc volt a content, és kihúzta még 7 percet az end screenjét. És meglett a 10 perc, és rakott bele reklámokat. És gondolom, olyan sárga volt a csíka, hogy kellett a lejátszó. Nyilvánvalóan. Tehát, hogy és legjobb tudomásom szerint ő azt rontja el, hogy képanyagot is másolt egy az egyben. Igen, hiba. Nagy hiba. És igen, mert ugye, hogyha a képanyagot nem másolod, csak teszem azt, nézed a külföldi top 10-et, és felírod a szöveget, felmondod újra, ráadásul egy top 10-nek a képanyagai nem a világ legfárasztóbb dolgai. Tehát, hogy azért ne éljetek olyan félreértésbe, hogy ez ilyen a vég. Nyilván idő, nyilvánvalóan, ha mondjuk minden nap készít egy csatorna top 10-et, ahogy ugye csinálják külföldi csatornák, akkor nyilván elvisz egy munkanapot. Tehát, hogy azért... személyes tapasztalat, tehát, hogy az én top 10-es videóim mögött ilyen 8-16 munkaóra szokott lenni, ezért sincs olyan sok belőle. Tehát, hogy évente általában... De nem a vágásában. Hát úgy a mindenben. Kitalálással, mindennel együtt, igen. Úgy mindennel együtt. Abban benne van ugye a kreatív munka, amíg így összegondolom, hogy egyáltalán mi legyen a téma, aztán utána összegondolom, hogy valami metodika alapján, hogy mi legyen a listában. Összegondolom kifejezést. Igen, összegondolom a kifejezéseket. Nem vagyok benne biztos, hogy használjuk így a magyarban. Nem baj, nyelvújítunk. Szóval kigondolom, hogy akkor mik legyenek a lista elemei és miért, indoklással. Aha. Utána megírom a scriptet, felmondom, vágok képanyagot, vagy felveszek képanyagot hozzá, aztán jön a vágás, és aztán utána rájövök, hogy elrontottam valamit, és akkor újra rendelem még 3-szor, és aztán feltöltés, és akkor indexkép, és akkor... Nekem konkrétan az E3-as videóm az inkább ilyen 16-20 óra között volt, de nyilván azért, mert elképesztően elmélyedtem abban, hogy mi lesz az E3-on. Tudod, az a videóm, hogy mit várok az E3-tól. És akkor ezt nyilván azért, mert nagyon elmélyedtem, hogy mi várható az E3-tól, érted? Mert mondhatok, nyilván ettől függetlenül az a VR-os dolog, hogy VR-ra szeretnék látni valamit, az attól függetlenül légből kapott volt. De ugye ettől függetlenül a többinek azért utána kellett nézni sorban, de mindegy. Az a lényeg, hogy ez elvisz egy munkanapot. Ezzel nincs semmi baj. De hogy nem ilyen unlimited idő megcsinálni. Az, ha valaki még ahhoz is lusta, hogy ezt a képanyagot megcsinálja, és hogy Google keressen képeket, mert hogy a top 10 videók alatt nagyon sokszor képek vannak, csak yep. csupán, méghozzá nem is túltolva, tehát hogy csak ilyen nagyjából kapcsolódó képanyagok, ezért ez nem egy annyira nagy meló. A YouTube-ról most abba, vagy a YouTube-ról csatorna, mert ezt legjobb tudásom szerint ketten csinálták, most ebbe bukott be, és nagyon-nagyon jó jel. Viszont az is hozzátartozik, hogy ettől függetlenül nem lesz semmi jobb attól, hogy ez egyébként egy bevett szokás. Tehát, hogy ez azért így a top 10-ek esetében ez elég durván rendszeres, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy ez egy ilyen igazi betegség ennek az egész tematikának, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Abból adódóan egyébként, mert összerakni amúgy egy top 10-es videónak a téma oldalát, tehát nem magát a videót, nem felmondani a szöveget, hanem összerakni a téma oldalát olyan témában, hogy bennem vagy jártas, az viszont nagyon sok meló. Jót raksz össze, igen, és eredetit. Tehát hogyha valóban utána akarsz járni, hogy kik a leggazdagabb emberek, és őróluk mit kell tudni, és róluk mit lehet bemutatni, mit tudom én, a 10 leggazdagabb ember, akkor nyilván van először utána kell nézni, hogy ki az a 10, utána el kell kezdeni velük kapcsolatban keresni, hogy milyen életrajzi dolgokat. Mondjuk ez, hogy a 10 leggazdagabb ember, ez pont nem annyira keresős. De mondjuk a 10 valaha eladott legdrágább sportkocsi, az már egy nagyon-nagyon komoly keresési munka. Mert hogy ugye ott nyilván nincs, tehát vagy találsz egy adott fórumot, ahol fenn van ez a 10, most ezzel a témával kapcsolatban igen, valószínűleg találsz, vagy neked kell ténylegesen átnézned, és ténylegesen kitalálnod azt, hogy mi a rák lehet vajon a 10 legdrágább sportkocsi, keresgélned kell, mit tudom én. És egyébként ez olyannyira bele van ivódva a szövetében ennek az egésznek, de olyannyira, hogy a külföldi top 10 csatornák közül is támadnak nagyon sokakat, hogy top 10-zel foglalkozó weboldalak tartalmát lopják. Jó, mondjuk azért, ha belegondolsz, tehát most vegyünk egy mezei top listát, tehát hogy a videójátékokon belül, tehát ott azért nagyon nehéz olyat kitalálni, ami már ne lenne meg valahol valakinek valamilyen formában. És a vélemény alapúak. Tehát, hogy a 10 legjobb pókember játék, szerintem. Érted? Nyilván van más lesz az én sorrendem, meg a te sorrended. Jó, most a pókember... Igen, de hogy pont ezért nagyon fontos ebbe a műfajba szerintem, hogy az ember a saját gondolatait és véleményét vigye bele az egészbe, mert attól lesz egyedi. Lehet, hogy tök ugyanaz a lista lesz 300 csatornán, de az egyik attól egyedi, mert ő azt mondja, hogy hát szerintem azért az első hely, mert az úgy szép volt, a másik meg mond mögé még másik 8 érvet, és akkor már is beljebb vagyunk tőle. De hogy nem ugyanaz a tartalom, csak tehát a keret az ugyanaz, de a maga az érdemi tartalom... Kizegyobb a háromból. Ez változó. Vannak listák, amiken nem lehet vitatkozni. Tehát ha te csinálsz egy top 10 leggazdagabb embert, meg én csinálok egy top 10 leggazdagabb embert, az a top 10, az ugyanaz. Mert ők a leggazdagabbak, nyilván akikről tudunk. Ugyanaz most, kéne, hogy legyen inkább. Mert hogy ez egy lista, amiről elolvassuk a top 10-et, de egy csomó esetben nem. És nyilvánvalóan ezen messze menőkig túlmegyünk akkor, amikor ugyanazokat a szófordulatokat, ugyanazokat a mondatfordulatokat, ugyanazokat a gondolatokat, és ugyanazokat a szövegegységeket percre pontosan találjuk meg a videóban, vagy másodpercre igen, pontosan. Igen, ez a YouTube plágium egyébként egy pár héttel korábban téma is volt, pont a Dead Cells kapcsán, mert ugyanis ott az IGN igen. egyik újságírója, vagy inkább copywritere, editoria, is kiderült, nem hogy... Nem újságíró, hanem ugye videókat csinál, de mindegy. Igen, igen. Tehát egy IGN alkalmazott. Ex-IGN alkalmazott igen. Most már. Tehát, hogy konkrétan egy kisebb videójátékos csatornáról szedte le a Dead Cells review-t, de ilyen pontról pontra, másodpercről másodpercre megfeleltethetően ugyanazokat a szófordulatokat, meg mindent használta, csak ugye más hangsúlya picit, de hogy ugyanazt, és itt akkor hát ez elég durva volt. Itt megváltoztat szöveget, de semmi vészes. Igen, igen. És akkor hát természetesen az IGN rögtön levette a videót, és hát ők is látták, hogy ez egy vállalhatatlan, úgyhogy szépen beleálltak, és akkor nem az volt. Igen. És rájöttek, hogy több hasonlít. Igen, és akkor így bevállalták, hogy igen, ez így valóban igaz, plágium volt, és így menesztették. Egyébként senki sem kötelezte volna őket rá. Tehát a YouTube rendszerében nincs ilyen, hogy ami ilyen jellegű plágiumot... Igen. Az lesz a szép, amikor majd kötelező jelleggel le kell hivatkoznod valahol a YouTube videók alatt, hogyha valakitől valamilyen gondolatot, vagy bármilyen forrás megnevezést végrehajtottál, az gyönyörű lesz. Tehát, hogyha eljutunk egy ilyen pontra igen. valaha. Tehát, hogy na mindegy, szóval nyilván azért a források hiteles megjelölése mondjuk egy orvosi, vagy bármilyen ilyesmi videó esetén, az szerintem kötelező lenne, de ez azért fura, mert ugye ezt az orvosoknak tanítják, vagy legalábbis a pszichológusoknak biztosan tudom, hogy olyan keményen beléjük vedik az összes kutatásnál, az összes szakdolgozatnál, mindennél, hogy mindig, amikor mondanak valamit, azt le kell hivatkozni. Azt mondja, Pajtás, most volt egy konferencián, és volt egy egyórás előadás talán, aminek 40 oldal volt a hivatkozási listája. Tehát, hogy egy másfél órás előadás, és 40 oldalnyi hivatkozás, ami ugye nyilvánvalóan úgy néz ki, hogy miben található, melyik oldalon, melyik bekezdés, miben található, melyik oldal, melyik bekezdés. Az egy másik kérdés, nyilvánvalóan azért, mert a csávó megtehette, mert ő egy elég neves, nemzetközi, legelismert pszichológus professzor volt valamilyen témakörben, hogy ez a 40 oldal az mind a saját dokumentációjára hivatkozott majdnem. Saját kutatásaira, saját alátámasztott vizsgálataira, ami nyilván rémisztő ebbe így belegondolni, de hogy ennek egyébként by the way-nek így kell működnie. Én a izénél próbáltam ezt csinálni. Tudod, a Lego, csináltam egy legós videót a anyagot váltottak. Ja. És azzal állt cikkeket, amik nyilván nem az eredeti hivatalos források, a kutatások, amik mondjuk azzal foglalkoznak, hogy a cukornád ültetvények mennyi. Tehát ahhoz, hogy adott mennyiségű cukornádat termeljünk, ahhoz mennyi erdőt kell kivágni. Tehát ugye ezekről biztos, hogy vannak kutatások, nyilvánvalóan nem ezek lettek feltúrva, csak azért sem, mert ezek a kutatások legtöbbje csak pénzért elérhető. Vagy egy orosz oldalon keresztül, ami lelopja őket. De mindegy. Tehát, hogy én, ezek viszonylag fontosak lennének, de most egy szórakoztató célú top 10 videóban szerintem ez nem elfogadható, nem elvárható. Nem. Az a helyzet, hogy igazából az például, most néztem egy ilyet, hogy a top 10 legdrágább katonai szerencsétlenség, és teljesen biztos vagyok benne, hogy a közelében nincsenek a top 10 legdrágábbnak, mert nemes egyszerűséggel nem tudunk a top 10 legdrágábbról. És akkor képzeld el, hogy mondjuk mik történhetnek akkor, amikor olyanról tudunk, hogy az amerikai hadsereg atombombákat vagy hidrogénbombákat vesztett el. Elvesztettük, valahol így elhagytuk így a sarkon, kiesett a zsebből. Volt egy, azt hiszem, ami, tehát hogy nyilván ez csak pár, de hogy konkrétan volt olyan, ami mondjuk leesett a repülő, balesetet szenvedett légi utántöltés közben egy bombázójuk még a hidegháború idején, Hawaii mellett lezuhant, és nem találták meg soha a bombát. A gép roncsainak egy jelentős része megvan, nyilván van ez egy hatalmas óceán, érted? Tehát, hogy így a bomba nincs meg feltétlenül. A bálna elvitte. Hogy az oroszok halázták föl, vagy az ukránok, vagy ténylegesen valahol még mindig ül egy bomba a korallzátonyok alatt, azt nyilvánvalóan nem tudja senki. Ugyanilyen van az északi sarknál is egyébként. Leesett a bombázó, a bomba soha nem lett meg. Ott egy kicsit valószínűbb, hogy az oroszok... Pont a bomba nem lett meg, igen. Ez igen, a nem bomba gyanús. Nem lett meg. Kicsit se gyanús. Nyilván ilyeneket így nem lehet feltétlenül, és akkor nyilván ilyenkor viszonylag tudható, hogy elő fog kerülni mondjuk a F-35-ösök, vagy mit tudom én, minek a témája, nem tudom, te azt vágod-e. Nem. Egy vadászgép, amit fejleszt az Amerikai Egyesült Államok, és ilyen trillió dolláron fog megállni majd, amikor végre egyszer meg lesz, csak úgy van az egész rendszer kialakítva, hogy gyakorlatilag nem bukhat be. Mindegy, ez nagyon izgalmas egyébként, hogy gazdaságilag hogy alakították úgy a politikusok. Úgy van szétosztva a gyártása is, meg úgy néz ki, hogy még nem fejezték be a fejlesztését, de le van már belőle gyártva rengeteg, mert hogy nyilván nincs arra idő, hogy teljesen végigfejleszték, mit tudom én. Tehát, hogy így az egész ilyen, és így nagyon szét van dobálva, az ennyi, hogy politikailag be van biztosítva a projekt, és gyakorlatilag akármekkorát bukik, tovább fogja beleönteni az amerikai kormány a pénzt. És hogy már lassacskán ilyen a trillió dolláros szintet veri. Ez egy ilyen, tudod, ilyen csodálatos vadászgép, ami egy helyben felszáll, ötödik generációs, mit tudom én, lopakodó ilyenek, és... Az első afgán aknavetős majd kilövi vagy. Ezt azért ezeket nem nagyon, de hogy valószínűleg valami biztos, és a másik meg, hogy egyébként lehet, hogy nem lesz használható a végére. Mert hogy annyi mindent akartak beletuszkolni, tudod, a különböző katonai szervezetek, tehát mit tudom én, a tengerészgyalogosok, vagy a tengerészet, a hadsereg, a légierő, ugye mindenki mást akart, és mindent beletuszkolt. Véletlenül minden... nem a Star Citizen-esek fejlesztik ezt is? Vagy nagyjából kicsit olyan, csak annyi, hogy politikailag be van biztosítva, hogy ne tudjon bebukni. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy mostantól nem gyártjuk, mert mit tudom én, elveszti 30 ezer ember a munkáját, azonnal, ami még Amerikában is nagy szó. Vagy még több, értitek, milliók. De hogy, szóval mindegy, szóval vicces az egész. Tehát, hogy ilyenek bekerülnek. Tehát, hogy emiatt nyilván érthető, hogy vannak átfedések. Ettől függetlenül nem másolunk szóról szóra videókat. És hogyha meg megtesszük, akkor meg letörlik. Aztán csináltuk egy nagyon cringe videót egyébként, nem tudom ki az a kisrác, valami kisráccal. Mármint kisráccal, tehát ilyen kisráccal, 7-8 évessel, annyi sincs talán. Az ő csatornájára került ki, a komment szekcióból az jött le, hogy az öccsük, de hogy én ezt nem tudom biztosan, hogy az tényleg az öccsüke. De 7-8 évesnek miért van YouTube csatornája? Nézd. Tehát, hogy itt kezdődnek a problémák. A felvetése teljesen helyes. Tehát, hogy így... Itt több sebből vérzik akkor az egész kompozíció. Jó, hát én örülök, hogy ebből így kimaradtam, meg ez így nem volt része a kis életemnek, de ja, tehát, hogy amit elmondtál, nem másolunk idióta módon videókat. Ennyi egyébként, ez hogy nem vagyunk rettet, hogy én újra és újra meglepődök egyébként, hogy emberek miken lepődnek meg. Tehát, hogy miken lepődnek, jó, gondolom meg, azért mint csodálkoznak. Nem használunk olyan dolgokat, amikhez nincs jogunk, nem használunk olyan zenéket, nem használunk olyan izéket, és nem használunk képanyagot sem. Tehát, hogy... Meg gondolom azért a csatorna készítői, meg a nézőközönségük zöme is szerintem 18 alatti, tehát hogy így... Így van. Ott azért még az élet tartogat meg. Nem, egyébként lehet, hogy maguk a két srác kicsinálja ők, mintha most kezdték volna az egyetemet, tehát ők valószínűleg 18 fölött vannak. Az még nem jelent semmit, hogy valaki kikerült a gimiből egyébként. Tehát, nem, abszolút nem, csak mondom, hogy ők valószínűleg 18 felett vannak. De hogy a nézőközönségük meg egy csomó esetben azzal védi őket, hogy de hát ez tök jó, mert valaki nem tud angolul. Így van, de akkor viszont az eredeti alkotónak, akinek a gyűjtő munkája benne van, annak is részesednie kell belőle. Igen, vagy például képzeljétek el, van olyan funkció a YouTube-on, hogy ti nézők, elkezdhetitek lefordítani az adott videót, és akkor azt bekülditek, és a csatorna készítője, ha azt jóvá hagyja, akkor az kikerül, mint hivatalos felirat, fordítás. És például ez egy működő dolog, vagy... Tehát, hogy így... Good like Marci csinált erről egyébként egy videót. Igen, Good like Marci csinált erről egy videót, hogy talált ilyen, tudod, ilyen feliratos videókat. És hogy a felirat készítői valamilyen oknál fogva feljogosítva érezték magukat, mintha így az embereknek lenne így igénye rá, vagy nem is tudom, hogy a saját megjegyzéseit hozzáfűzze a dologhoz a felirat szekcióban. És ilyen, tudod, így megy a felirat, és hogy nem az van odaírva, amit éppen mondanak, mert a saját megjegyzése van így zárójelben, meg ilyen, tudod, ilyen vicces beszúrásokat írnak oda zárójelben, és így, Mi a rák? Tehát most fordítod azt, amit az eredeti alkotó csinál, vagy a saját sódat próbálod az ő sója fölött megcsinálni, vagy nem is tudom. Ja, és akkor a végére odaírod, hogy fordította Joci 986 például. És egy nagyjából ilyenek. Csatorna linkkel. Igen, zárójelben ez hülyeség, szerkesztő. Pontosan. Igen, tehát hogy nyilván ilyenek, és így... Miért? Ne csinálj már ilyet, könyörgöm! Úgyhogy, ja, igen, ezek azok a feliratok is néha furák, és néha viccesek. Ja, na, hát akkor szerintem a túrós részén túl vagyunk a dolgoknak. Beszéljünk a játékokról, mert most szerintem azért játszottunk elég, és akkor legalább lesz időnk mindegyikről sokat beszélni. Játékok! Jó! Én így két közös pontot látok így kapásból. A Parkasaurus, meg az Assassin's Creed, amivel mind a kettőnknek volt lehetőség. Nem beszéltünk játszani. Két hete a Parkasaurusra. Elkezdtük, és abban állapodtunk meg, hogy arról majd most beszélünk. Nagyon jó, hát az zseniális. Ugye? Milyen előrelátóak voltunk. Hát az a legjobb dolog ever. Na, úgyhogy szerintem indítsuk rögtön a hát kis akkor dínókkal. Akkor több játékkal játszottam. Na, már is szebb a fekvés. Igen, akkor lehet, hogy kicsit csak keményen vettem a dolgokat. Parkasaurus. Egy játék, ami sose lesz sikeres, igazán átütően, viszont a Jurassic World Evolution költségvetésének tizedéből, vagy egy százalékból. Van az kevesebből is. Tehát. Hoztak össze egy lényegesen tartalmasabb és mélyebb játékot. Sajnálatos módon grafikai szempontból vannak nehézségei, amik zavaróak tudnak lenni. Nem tudom, én mondjuk odáig nem jutottam el vele, hogy így bármilyen, tehát hogy így ilyen kedvesen bugyut a grafika, de hogy így... Az, igen. Nekem ez a kedvesen bugyut egy időt nem fárasztó. Bántson. Tehát amikor a Brachiosaurus így kikel, és oh, Istenem, de bugyután nézel ki. A kalapokat imádom, ami teljesen felesleges egy ilyen játékban, és az van, hogy ez egyik Twitch streamen végére, nem a Twitch streamen végére, azért addigra már elég nagy lett a park, hogy gyorsított időlejátszás mellett, mert ne szeresse annyira a számítógépem. Oh. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy ilyen nagyon látványosan húzta vissza a dolgokat, de hogy az már nem volt szép 60 FPS. Viszont egyébként elképesztően jó játékmechanikák vannak benne. Tehát szerintem az, hogy ki van így alakítva ezt, tehát, hogy te alakítod ki a biomot, igen. És akkor választasz egy alapterületet hozzá, és akkor azt így vizesíted, vagy nem vizesíted, vagy megemeled, ilyen hegységesebbé, dombosabbá alakítod. Ez a biome kialakítás, ez elképesztően király ez a mechanika. Igen, tehát hogy itt van egy játék, amit ha jól tudom, kettő vagy három ember fejleszt egyébként, és komplexitásában mérföldeket vele a Jurassic World Evolutionre. És az a vicc, hogy konkrétan egy ilyen dinós parkmenedzser játékkal szerintem sokkal szívesebben játszanék többet, ha jobb grafikával meg lenne csinálni. De mondjuk ez a grafika is nagyon aranyos, meg cuki, tehát hogy a aranyos, grafika az nem szempont, legalábbis nálam. Szempont. Tehát hogy a... Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de hogy én amióta letettem a streamben, azóta nem jutott így eszembe, hogy állj, hogy elő fogom venni meg, én mindjárt. Érted? Tehát, hogy én személy szerint azt érzem, hogy ennek a játéknak már talán egy picit, talán túlzottan a bugyuta irányba van húzva a grafikája. Ja, hogy jójózó szemű dínók így kikellek a tojárba. Igen, számomra már egy picit talán élmény romboló. Nekem nem volt ilyen problémám, de mondom, tehát, hogy a menedzsment része az tök király. Tehát, hogy maga az, hogy meg nem csak a menedzser része. Inkább a lehetőség része, mert a menedzsment része ennek is borzalmasan pocsék. Jó, hát csődbe menni nehéz. Egyszerű. Csődbe menni nehéz. Be lehet menni egyáltalán? Mert ha nem veszel kaját a dinóidnak, és ennyi. Hogy lehet más csődbe menni? Igen, tehát, hogyha egy totál elhanyagolod így nagyon hosszú ideig a parkot, akkor lehet, hogy csődbe lehet menni egyébként. De hogy maguk a mechanizmusok szerintem tökéletes, és maga az, hogy mennyire testre tudod szabni a parkodat, tehát annyi ilyen kis díszítő elem meg extra van, és van éjszaka-nappal váltakozás, évszakváltakozás, tehát hogy én végig, amikor játszottam vele, azon gondolkodtam, hogy most komolyan, tehát hogyha így valaki leül menedzser játékot fejleszteni, mondjuk a Frontiernél, akkor van egy ilyen menedzser játék For Dummies kézikönyv. Van, igen. És akkor úgy ne, tehát a Parkasaurus sem csinált ilyen hatalmas világmegváltó ötletet, csak nem, alkalmazta semmi. Azokat a dolgokat, amiket itt szeretnek, igen, az emberek. Tehát itt van egy sandbox, ahol parkot kell felhúzni, rakjunk bele nagyon sok ilyen kis extra cukimuki kozmetikai kiegészítőt, hogy úgy nézzen ki a parkod, egyedi legyen a parkod, ahogy te szeretnéd. És ezzel már például szerintem nagyon sok embert meg tudnának nyerni magukkal. Most ezzel szemben a Jurassic World-ben az egyediség kimerül abban, hogy megszabhatod a szűkös területeken belül, hogy mekkora legyen a dínóknak így a kerítés, és hogy hova ültetsz fát, meg vizet, és így csókolom. Tehát, hogy így ebbe kimerült az egyediség, illetve vannak épületek, amiből elég egyet építeni, és egy picit upgrade-eled, aztán jó napot. De hogy pont ezek, hogy hamburgeres bódék, hotdogos standok, sült krumpli standok, teljesen lámpák. Mindegy. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy add bármi mást, és figyelni kell arra, hogy megfelelően választékos legyen a látogatóink kajálása. Tehát nem arról van szó, hogy kell saláta is, mert vegák, kell hamburger, és kell, mit tudom én, kell desszert is. Nem, de ez ettől függetlenül tökre sokat hozzáad szerintem, hogy van rengeteg minden, és akkor azokat így keverheted, kavarhatod, ide ezt rakod, oda azt rakod, alakítgathatod, igen, hogy szépen nézzen ki, igen. És hát erről szólnak ezek a menedzser játékok részben, hogy megcsinálod a kis sandboxodat, és akkor azt úgy alakítod valahogy a lehetőségnek megfelelően, ahogy te szeretnéd, és ettől lesz a te kis parkod, vagy akármicsoda. Valahogy szerintem ezt finomítani kéne, mert annak ellenére, hogy tökre jó játéknak tartom a Parkasaurust, nem tartom jó menedzser játéknak, ugyanis a menedzsment szintjén nincs benne semmi, ami nehéz lenne. Nincs benne semmi, ami komplex lenne egy icipicit is. Tehát nem kell például arra figyelni, amire mondjuk a Jurassic World Evolutionben igen, hogy mondjuk legyen elég áramod, mert ugye nincs áram nagyon. Nem kell arra figyelni, hogy a dínók okésak legyenek. Egyszer szabadultak ki egyébként, ha nem vagy totál kretén, és nagyjából megnézed, hogy mit szeretnének, akkor bent fognak maradni. Érted? Tehát nekem az a helyzet, hogy valamit ezen belül finomítani kéne, hogy ilyen feel good menedzser játék talán ez inkább, és nem pedig menedzser-menedzser játék, mert teljesen, tehát gondolom te is érzed a kettő között a különbséget, hogy mondjuk én, tehát hogy mondjuk a Frostpunk mennyire menedzser játék, és ez mennyire menedzser játék. Hát igen, de hogy a Frostpunk az már egy ilyen túlélő menedzser játék, és valószínűleg ezért is nehezebb. Tehát, jó, hogy nem, most már nem, el kell különíteni. A Frostpunknak van egy játék menet benne, ami a túléléssel kapcsolatos, mert meghalnak az embereid. Ettől függetlenül van, mit tudom én, City Builder is, ami sokkal nehezebb. Mondjuk a City Skylines, érted? Az nem Survival, mégis nehezebb, mint ez a vacak. Mert jó, ez a játék nagyon jó, csak nem nehéz. Értek, mire gondolok? Tehát, hogy az pedig egyébként, hogy a leletgyűjtés is jobban van megoldva, mint a Jurassic World Evolution-nél, az már aztán tényleg mindennek a teteje. Ja, hát az a kis torpedózás, az nagyon ötletes volt szerintem. Nagyon, főleg amikor rájöttem, hogy működik, hogyha van második emelet is alatta, és ha véletlenül rákattolsz úgy, hogy van talaj nélkül ilyen kutató területet, tehát van az a plusz jel mondjuk a kutató területednek, és ha azzal újra kattolsz, hogy nincs alatt a talaj, csak a lelet, akkor tönkreteszed a leletet. Igen. És így ezt így belerakták, ez szerintem ez ilyen tökötletes, tehát csomó aspektusában tökötletes, és sokkal jobb, ettől függetlenül nem tartom menedzser játék mi voltában erősnek, mert a menedzser vonala nem erős. Ja, lerakod a dolgokat, és úgy elvannak. De lerakod a dolgokat, és elvannak, nem kell emberek. Az a baj, hogy még így is komplexebb a menedzser része, mint a Jurassic World-nek. Ja, már sokkal. Tehát még úgy is, hogy ott néha elmegy az áram, még akkor is sokkal komplexebb a menedzser része. Ja, a másik nyilván, hogy beleszaladtam egy akkora bugba, mint ide Buda, egyszerűen nem voltak hajlandók lelőni a dinóimat. Ó. Mellé raktam a biztonságit, tudod, aki a szekjus emberkét, és kiadtam a parancsot, hogy akkor lőd le a dinót, és így, ja, és sajnos nem tudok oda jutni, és elsétált a dinó mellől. Akkor mindegy. Szóval, ja, meg hát, hogy így nőnek a dinók, hát az is mekkora jó dolog már. És azért, nőnek a dinók, igen. És nem egyből gyárilag így kisétál a Brontosaurus, érted, így teljes szélességgel ott a karámból. Ami egyébként jól néz ki, de hogy... Na, tehát így nőnek a dinók, és így már megint közelebb kerültek a kis szívünkhöz ezáltal. Szóval igen. Igen, tehát egy csomó aspektusában sokkal, nagyságrendekkel több feature van benne, mint a... De most komolyan... tényleg az hihetetlen. Ahogy. Ha parkasaurusok sok így konkrétan így átmennének a Frontierhez, így ellopnák tőlük a skinneket, és ráhúznák a játékukra, akkor Jurassic World Evolution-t azt így le lehetne húzni a retyómba. Illetve nyilván, ami grafikai szempontból sajnos limitációja, de engem kicsit zavar, hogy azért egy a Jurassic World Evolution jobban megközelítette azt, hogy Dino Parkot nem úgy építesz, mint ezek az ilyen early and zoo állatkertépítő játékokban, tudod, hogy ilyen négyzet alakú kerítés, négyzet alakú kifutó mindenkinek, tudod, hanem így egy kicsit nagyobb területeket igényez, tehát azt a részét nyilván jobban megragadta hangulatilag. Az a, hogy Jurassic World Evolution hangulatilag sokkal jobban rendben van, mint ez, de hogy játék feature-ökben, és egyébként még menedzser dolgokban is, amiben nem annyira erős ez a játék sem, azokban pedig kenterbe veri, amilyen elképesztő. Igen. Hát ez van akkor, amikor nem egy nagy stúdiónak csinálod a megrendelést egy fix franchise-hoz határidőre, hanem úgymond a te kreativitásodat így el tudod engedni és megvalósítani. Igen. Csak hát ugye itt meg a limitált büdzsé az, ami meg, igen. Szűkösre szabja a keretet sajnos. De jó, szóval nekem abszolút tetszik a Parkasaurus. Én sem érzem egyébként azt, hogy most le akarok ülni vele játszani. De meg ez egy early access, tehát azt tegyük hozzá, tehát hogy ez tipikusan az a játék, amire majd lehet, hogy ha most így kijátszogattad vele magadat, akkor mondjuk egy-másfél év múlva érdemes lesz még visszanézni, hogyha van kedved hozzá. De az is például, hogy így kettő talent fa van a játékban. Egyik így a látogatós cuccoknak, a másik meg a dínós cuccoknak. Ez is tökre tetszett nekem. Ettől függetlenül egyébként nem egy hosszú talent fa. Tehát én azért a fejlesztős talentfát, ugye azt tud nagyon gyorsan kispemelni, az azért az megvolt nekem egy 4 óra stream alatt. Ja, mondjuk a fejlesztő pontok azok gyorsan jönnek, a szívecskék a dínókból azok már jóval lassabban. De ja, tehát hogy igen, ez a kis gyerekeknek egy ilyen cukidínós parkmenedzser játék. Meg ha már így tudod, kötözködünk, meg kötözködni akarunk, nyilván nem akarunk kötözködni, de ha véletlen kötözködni akarnánk, akkor tudod azért nem tudom, olvastad-e a Twitter reakciókat, vagy értékeléseket, nem Twitter reakciókat, az értékeléseket. Nem. 2 pontot ad, és egyébként szöveg szerint nagyon elégedett volt a parkkal. Srácok, angoljuk már ezt össze egy picit. 2 pontot adok, de az egyik Velociraptort név szerint ismeri és imádja. Ez így fordítva szokott lenni általában. Tehát, hogy ez egy nagy kalap, szar ez a park, de rám kacsindott a Velociraptor, szóval 10/10. Igen, nyilván, és szép volt a Velociraptor, 10/10. Szóval, ja, nagyon-nagyon tetszik az is, hogy egy csomó ilyen, jó, mondjuk azért a labdázó Brachiosaurus, jó, egyébként, ezt hozzá kell tenni, tehát, hogy egyáltalán nem tökéletes, de fun, tök jó. Meg az a mechanika, hogy konkrétan arra is figyelned kell, hogy a dínóknak ne menjenek a vendégek az idegeire, de azért lássák őket, és így, tehát hogy ezt is olyan jól megoldották. Az a mechanika az addig kérdés, addig viszont teljes Csubakka, ameddig meg nem szerzed, ugye ki nem állakkolod a búvóhelyeket nekik. Ja, a füvet. Nem, hanem van ilyen körbefalazott ilyen pihenőhely. Tehát ilyen falai vannak jobbra-balra, előre, és el tudnak oda menni a dínók aludni. Ja, na, odáig én már például nem is jutottam. Csak és kizárólag akkor probléma, ameddig az nincs. Akkor viszont teljesen hülyén. Tehát, hogy a dínó sír, hogy ugye baj van, és az agyára mennek, tehát, hogy a privacy-e nem jó, viszont nem megy hátra arra a területre, ahol a privacy-e jó a mapnek. Mert tudod, megnézed a privacy térképet, mert létezik ilyen térkép, hogy privacy igen. Térkép. És ez ugye azt jelzi, hogy elő rossz a privacy. De hátul ugye tök jó. De hogy a dino nem megy hátra. Tehát, hogy az a privacy kérdés, az szerintem nem lett... Vannak ilyen dolgok, amik szerintem nem lettek eléggé átgondolva, vagy nem lettek elég jól megvalósítva, inkább ezt mondom. Az egyik ez a privacy kérdés, hogy a Dino szeretné, hogy ne lássák. Leraksz neki egyébként ebben a streamben, akárha egy kicsit előrébb tekelsz, vagy ilyesmi, akkor látni fogsz már minden Dino-nak a kis kifutóján ilyen körbefalazott dolgokat, ahová el tud menni aludni. Ha leesik a privacy, akkor elmegy oda és alszik. Tehát, hogy semmi nagy cusz. De ugye a legnagyobb Dinóknak is van. Csak ugye nyilván ki kell unlockolni. A legnagyobb Dinóknak is, kicsiknek is van. A másik, amit nem gondoltak teljesen végig, az a portálkapus dino csontkutatás, az na, szerintem az nagyon furcsa, hogy ugye nyitsz egy portálkaput, utána van valamennyi idő, ameddig odaér a kutatócsoport, de hogy úgy van valahogy megfogalmazva, hogy a portálkapu termébe érnek oda 4 nap alatt, vagy 3 nap alatt, vagy 2 nap alatt, tök mindegy, érted, de több mint 1 nap alatt, ami nyilván teljes csubakka, mert valószínűleg akkor ez a portálkapus terem az a parkunk egyik része. De hogy nem mi építjük. Tehát ez alapból a kérdés, hogy ez hol van, s mint van, mi az Isten ez egyáltalán. De utána mégis dinócsontokat keresünk, és nem pedig élő dinókat. Na jó, hát a játék sztoria alapján ilyen dino astronauták landoltak a bolygón, tehát hogy már így ez a felütés van. Hát, én ezt értem, hogy az a lényeg, hogy ez az egész portálkapus dolog, vesz, kitaláltak, hogy milyen jó lenne egy portálkapu, de soha, pont most rakok le egyébként a streamben, pont most látszik. Nézem, pont. Ilyen szállást. Hogy ez volt az, amit valószínűleg, ahol kiütközik azt, hogy valószínűleg kevesen fejlesztették, és soha senki nem mondta el valami, tudod, az ötletgazdáktól különálló embernek azt, hogy és akkor van itt egy portálkapu, és soha senki nem tette fel nekik a kérdést, hogy mi csinál az a portálkapu pontosan? Meg mi értelme van ennek az egésznek ebben a formában? Miért nem egy helikopter, ami elmegy a leletekért? És aztán már az oké, hogy egy kutatócsoporttól ez, ami kiássa a dolgokat. Az teljesen rendben van, mert nyilvánvalóan tök jó, hogy van egy minigém az ásásra, ami ugye a Jurassic World Evolution-ban annyi volt, hogy kész van, főnök, itt van. Tehát én egyáltalán nem zavar, hogy van benne minigém erre, és ez tök jó, hogy van benne minigém. Viszont ezt soha senkinek nem pitchelték, ezt az ötletet. Nem volt meeting, ahol ez elhangzott. Engem is ez zavart, vagy engem így nem akasztott meg a portálkapu így, mint téged. Tehát én úgy voltam, hogy portálkapu, azért, akkor portálkapu. Mert nem gondol bele az ember, de egyébként, ha meg belegondolsz, akkor meg teljes csubakka, hogy miért van portálkapu. Jó, hát figyelj, kalapba meg hülye gyerek sapkába járkálnak a dinók, tehát hogy így túl magas azért nincs helyezve. Én az más, szerintem az egy vicc, ez meg egy ilyen valószínűleg fejlesztési erőforrásokat, mind pénz, mind időt töltöttek ennek a feature-nek a kialakításával, anélkül, hogy átgondolták volna. Érted, a kalap és a szemüveg egy nagyon átgondolt dolognak tűnik, nyilván egy ilyen vicces, bohókás hangulatot ad hozzá, ez meg csak simán egy átgondolatlan feature. Mindegy, nyilván igazából nem számít, tehát nem lesz ettől jobb vagy rosszabb a játék, csak ilyen érdekesség szerintem ebbe belegondolni. Ja, nekem az például tökre tetszett, hogy a kaját így vesszük nekik, és be lehet állítani például, hogy naponta jöjjön a kaja, és hogy a gondozók maguktól etetik, meg mennek oda a dinókat így igen, gondozni. Igen, de nem szedik fel maguktól. Jó, hát rá kell kattintanod a dobozra. Igen, nekem így éheztek a dinóim, és aztán tudod rákattintatni, és így, aha, itt van az összes. De hogy mindig küld értesítést, hogy megérkezett igen, a doboz. Igen. Az, hogy rendelni kell kaját. Igen, azért szerintem ezek okésak. Konkrétan az igen. Alkalmazottaid, azok dolgoznak is a pénzükért, és nem neked kell őket noszogatni, vagy belebújni a bőrükbe. Egyébként bele lehet bújni ilyen FPS nézetbe is az alkalmazottaid. Igen, na én ezt nem aha. Vettem. Tehát van ilyen feature, hogy FPS nézetbe tudod csapatni velük, és akkor ott van a kis pisztoly, és akkor ott lőheted a dinókat. Tehát így, ezt ilyen kellett volna csinálnom, amikor nem voltak hajlandók elaltatni maguktól a dinómat. Egyébként csak hátrébb akartam rakni a dinót, hogy megjavuljon a privacy kérdés, tehát pont annál próbáltam elaltatni őket. Na, ez jó tudni. Én pont ma töröltem le a játékot, mert valószínűleg már nem fogom elővenni, most a közeljövőben annyi jó játék van. Mesélj, de hogy milyen jó játékok? Mindig van rengeteg jó játék. Na, mindegy, szóval szerintem tök jó ez a játék, csak kicsit még vannak dolgok, amiket átgondolnék, de hogy közben meg ilyen, az mennyire flash, hogy azt nem tudom, azt láttad, hogy nem csak lámpákat lehet elhelyezni, össze lehet kötni. Elhelyezni ilyen fénycsíkot, és ezt elhelyezni, hogy milyen magasságban és hova. És ami ott van például tábla ezen az úton, azt mindjárt rosszul össze is kötöm, meg lehet adni azt, hogy milyen magasan induljon a lámpa, meg lehet adni azt, hogy mihez rakjon, és külön objektumokat is össze lehet vele kötni. Igen. Gyakorlatilag ezek nagyon-nagyon hasonló túlok, mint amik például a Planet Coaster-ben vannak, és ezért nem áll össze az én kis fejembe, hogy ezek így hol vannak a Jurassic World Evolution-ből. Igen. Mert hogy ott nincs. Ott így egyszerűen olyan, mintha így nem, tökre olyan, mintha felvettek volna 5 új embert, akik soha életükben nem beszéltek az eddigi fejlesztőkkel. Hát kb. Vagy hogy annyira kötött pályásan ment az egész, ugye, hogy így a Universal azt mondta, hogy nem, eszetekbe se jusson ilyen lámpafüzérsort belerakni, mert hát hol láttunk olyat a filmekben? Nem lenne elég autentikus, sérül az immersion. Na, mert azzal nem, hogy kinyitjuk a... Jó, tehát azzal nem ugye, hogy kinyitjuk a kaput, és nem jön ki a Velociraptor. Igen, most nyilván ez egy ilyen sokkal vidámabb, sokkal színesebb játék, azért megcsinálhatták volna a különböző kerítéstípusokhoz a különböző kaputípusokat. Tehát én nekem már megvan a legfejlettebb ilyen elektromos üvegfalam, ami nem is tudom, hogy működik pontosan, meg minek, mert hogy nyilván a Velociraptor, gondolom a T-Rexet is visszatartaná ugyanez a fakerítés. De hogy már van ilyen tök menő kapum, vagy kerítésem, és arra is ugyanazt a kis fakaput rakjuk rá. Igen, valószínűleg az majd lesz még másik. Gondolom, ez early access még, nem? Ajaj. Ja, oké. Okay. Pont ezért mondom, hogy én sem fogok most vele játszani valószínűleg, de hogy másfél év múlva lehet érdemes lesz visszanézni. Abszolút adom, hogy visszanézzünk. Igen, azt abszolút. Egy pillanat, és jövök, leveszem a pulóverem. Oké, és... Na, úgyhogy ez volt a Parkasaurus, egy jó kis Early Access Dino Park Manager játék, ami így mind komplexitásában, mind manager játék aspektusában így megveri a Jurassic World Evolution. Arról lehet vitatkozni, hogy kinek melyik jön be így grafikai stílusra, meg látványra, de szerintem meg egy abszolút szubjektív tényező. Maga a játék szerintem lényeges aspektusa, az meg abszolút rendben van. Én mondom, én a Jurassic World Evolution-t úgy apostrofálom, hogy egy nagyon-nagyon durvá jó Jurassic World, Jurassic Parkos játék feeling, de hogy maga mint játék, az kettes alá. Tehát, hogy az nem, abszolút, igen. Nem, igen. Nem erőltették meg magukat. De ez a játék alá egy 10-es skálán. Igen, ez a játék határozottan többet tesz le már most az asztal. És hát igazániból early access, szóval még ki tudja, hogy haladnak a kifutása, ha lesz kifutása. Vagy nem. Jól van, következő játék, amivel játszunk. Next! Az Assassin's Creed Odyssey. Mi ez a csalódottság? I'm not a huge fan. Not? Not a huge fan. Or a small one for that matter. Meddig jutottál benne? Nem sokáig. Megvan a hajó. Hajóztam, hajócsatá. Az első hajócsata megvolt. Odáig. Én odáig, személy szerint odáig jutottam el, viszont sajnos egy game breaking döntést hoztam az elején, és a csávóval kezdtem el játszani. Én így belehallgattam a csávó szinkronjába, nagyon bántotta a fülemet, de ezzel nem én vagyok nekem az egyetlen. Is, nekem is bántja, végtelenül pocsék. Tehát ilyen kritikán aluli a csávó szinkronja. Viszont Cassandrát azt imádom. Vagy a mimikája is egyébként. Nem tudom, a csajnak se jobbak valószínűleg az arc kifejezései, de a csávónak kifejezetten komikus. Nekem ezek nem... Ez az a helyzet, hogy én ezek miatt orroltam meg az Assassin's Creed játékra. Alapvetően tartalmilag tök jó, van benne egy csomó minden. Most arról lehet nyilvánvalóan azzal a kapcsolatban azért lehet problémákat felvetni. Ezt már nyilván te jobban kifejtett, hogy én úgy hallottam, nyilván az addig a szintig, amíg én eljutottam, nem vettem észre, hogy úgy hallottam, hogy van elméletileg egy fizetős cucc hozzá, hogy gyorsabban gyűjtsd az XP-t. Jaj, és igen. A külföldi játéktesztelők a véleménye alapján akkor működik úgy a játék, ahogy kéne egy játéknak működni, ha megveszed azt a cuccot. Igen. ami mélységesen felháborító és elfogadhatatlan, bármilyen szempontból elfogadhatatlan egy single player játékban, hogy rontják az élményt, ha nem fizetsz pluszt, direkt, mert... Shadow of Mordor. Ez mindenhol, ez ott is elfogadhatatlan. És kipecselték utólag, miután kivették. Ez teljes nonsens. Viszont ami számomra volt para, az az összes animáció és az összes mozgás. A karakter is, ahogy a vadonba szalad, azzal nincs baj. De például az, hogy egy földön fekvő, alvó embert az ánuszán keresztül asszaszinol, az egy ilyen teljes hülyeség. Tehát az egyszerűen egy döntési hiba, hogy ez valaki, mert hogy az van egyébként, hogy nem tudod úgy megölni az ánuszán keresztül, hogy ne üvöltsön fel. Tehát ez is egy ilyen teljes hülyeség. Az átvezető videókban nekem megállás nélkül lentről szúrt a karakterem. Megállás nélkül. Ezt mindenki. De akkor is, ha mögé osontam, akkor is, ha ágyban feküdt, mindig. Na, ezt majd kitesztelem, mert kíváncsi vagyok. A másik, illetve az összes, az átvezető videókban az animációk, mozgások, gesztusok undorítóak. Egy triplás játékban már nem elfogadhatóak azok az arckifejezések, és külön nem elfogadhatóak azok az arckifejezések ránagyítva, tudod, amikor így kitartják így a jelenetet, hogy most megrökönyödik a főhősünk, és az arcán nem látod a megrökönyödést, csak ilyen, nem tudom, valószínűleg szorulása lehet. Tehát, hogy így az arc animációja nem jó. És ennek ellenére kitartják. Mert nyilván van olyan, hogy tudnak róla, hogy nem jó, akkor egyszerűen átugorják, és tovább lépik. Érted? Tehát, hogy nem nyomják az arcodba. De hogy egyszerűen nem jó. A hajó viselkedése a vízben, az kritikán aluli. Lehet azt mondani, hogy azért ficánkol úgy, mintha igazából talajon vergődne egy újszülött borjú, mert evezős a csónak, és attól tud úgy fordulni. Értem azt is, hogy a játékosok valószínűleg a responszív kezelést szeretik, de az első jelenet, amikor megszerzed a hajót, beszélgetsz az első tiszteddel, aki ugye parancsnoka lesz a hajónak, vagy első tiszt, teljesen mindegy, és a háttérben lehet látni, ugye, hogy megy el a táj, és hajóztok kifelé. És ilyen nulláról 100 km/h gyorsul azonnal. És aztán kizummol a kamera, glitchel egyet a hajó, mert rosszul határozták meg az útvonalát, hogy merre ússzon. Glitchel egyet a hajó, ugrik egyet, fordul egy 30 fokot, aztán megy tovább, és aztán befédel az Assassin's Creed Odyssey logó. Érted? Egy glitchre fédel rá gyakorlatilag. Hogy engedheti meg magának egy triplás játék? Nekem nem volt, nem vettem észre ezt, hogy ez ilyen gázos lett volna. Lehet, hogy már csak örültem, hogy végre főcím így 4 óra után, tehát, hogy ami... Lehetséges, nem igen. Tudom. Én gyakorlatilag megállás nélkül ilyenekbe akadtam bele. Beszéd közben, tudod, amikor beszélgetnek, és a karakter, akinek átkozott túl rossz a szinkronja, az gyakorlatilag a felső karjait a teste mellé szorítja, és könyökből mutogat csak. És én nem láttam, de mondom, tehát, hogy így az összes ilyen. És hogy több emberrel beszéltem, és tényleg így néznek ki, tehát nem nálam bugolt be a karja, hanem ez az animáció, most amit sikerült összerakniuk. Lehet, hogy a Cassandrát jobban megcsinálták akkor, de vagy lehet, hogy én voltam, tehát így túl jó szívű, vagy nem vettem észre ezeket, de hogy én ilyeneket így nem tapasztaltam, tehát nekem az volt a benyomásom végig, hogy ezek a párbeszédes animációk, meg beszélgetések szerintem egész korrektül vannak megcsinálva. Azt azért látom, érzem a szövegek is, hogy... pedig a cringe heavy szarul vannak megírva. Tehát a beszélgetések, kérdések, válaszok, reakciók, reagálások, azok már-már határosak a felháborítóan rossz szövegírással. Lehet, hogy azért, mert olyan játékokból érkeztem, ahol ez nem jelenség, de hogy olyan beszélgetések vannak ebben, hogy falnak megyek tőle. Jó, hát vannak ilyen elég suta kompozíciók, tehát amikor így találkozol egy csajjal, és a második mondatban már megpróbálhatod fűzni az agyát, hogy így oké, elmehetünk a szigetre, de mit szólnál, inkább elmennénk így hátra a bozótba, kis csaj. És akkor így így vagy bejön, vagy nem. Általában nem szokott bejönni, de ha mondjuk így bejön, tehát ott találkoztál egy vadidegen, és már rögtön összefekszetek, aztán utána megcsinálsz vele két küldit, vagy hármat, és a végén, tehát én minden egyes alkalommal rányomtam a szívecskés opcióra, akár ez lehetősen, de tényleg nagyon idétlen helyzetekben, hogy így jól van, segítettem itt leölni a támadókat, mit szólna, ha ezt megünnepelni? És így... Ja, Istenem, én nem is tudom, kinél néztem végig egy ilyen jelenetet, hogy a valami nő elkezdte neki a szexuális életét magyarázni. Ne, csak hagyd abba! Meg amikor így ne. Alkibédész, én már ott tartok a sztoriból, hogy összefudok Alkibédésszel, aki konkrétan egy ilyen, szerintem nem is bi, hanem inkább már ilyen multi vagy poliszexuális parti állat. Tehát, hogy így, és akkor így vele mondjuk még megértem ezt a szituációt, mert konkrétan Alkibédész csak alsógatyába lehetett látni, miközben egy kecskét üldözött, kézen fogva egy fiúval, meg egy lányjal a hálószobájában. És a kecske elmenekült. A Kyklopsz kecskés poénja az, ami az én humoromban már nem illeszkedik. Szerintem fatalmas volt az a kecskés azért nem illeszkedik, véleményem szerint, nekem, mert ez egy marha drága eszköz volt, amit eladhattam volna, ha nem veszik el tőlem egy átvezető videóban. Na jó, és én nagyon tiltelek arra, ha tőlem független dolgok miatt vesznek el dolgokat, amik hátrányba hoznak a játékba. Szerintem ezt engedd el. Tehát hogy az a jelenet konkrétan az egyik legepikusabb jelenet volt, amit így az Assassin's Creed sorozat így az egész 11 éves fennállása alatt így magáinak tudhat. Tehát, hogy az... Mondjuk mondom, nálam az nagyon erősen bejátszik. Egyébként hogy... itt csendesen beszúrnám, hogy az epikus és az epik az nem ugyanaz. Ja igen, erről már így beszéltünk. Igen, ez így. Finoman jelezni, hogy a magyar nyelven az epikus nem azt jelenti, mint az angolban az epik. De hogy, tehát hogy így az a szituáció mondjuk így Kasszandrával, az nagyon, nagyon ütött nálam. Tehát, hogy így ott a Kyklopszot, már egy pár óráig hajkurásztuk az embereit, meg mindenki rosszat mond róla, megvan a szeme, meg minden, és akkor ott egy ilyen nagy darab proli állat, és akkor így ott a szeme, na adod a kis csaj, és akkor így ott a kecske, és akkor már ott elmegy ott a kecske, akkor ott már érez, hogy valami ott nem lesz, azt így megfogja a segét, és akkor így go and get it! És akkor így én ott szakadtam, tehát az... Szerintem az nagyon király jelenet volt, és akkor így van benne egy ilyen játékosság is, de azért mégiscsak egy nagyon kemény odaszólás volt. Aztán utána jön a harc, persze, de hát hogy szerintem az a jelenet így konkrétan az egyik legkirályabb dolog volt, amit így a széria így magáinak tudhat. Ja, szerintem az egyik legbotrányosan szarabb. Alpári mint az állat, de szerintem az nagyon jó volt ott, ahol volt. Igen, de mondjuk mondom, én meg valószínűleg nagyon, tehát én alapból úgy álltam hozzá az acélhoz, ugye egy negatív érzésekkel, és az van amúgy, hogy rendszeresen előtör bennem, tehát például néztem Kacit streamelni a GameStar-ra, és így ahogy mondta, hogy jó, akkor most azt kell csinálni, hogy az egyik a spártaiak és az aténiek háborújában az egy, hogy elkezdte az aténieket gyengíteni, tudod, ilyen pénzt lopott, meg fegyver, muníciókat, és ez egy tök érdekes mechanika, tökre tetszik, tökre ez izgalmasnak tűnik, mit tudom én, és volt én gyakorlatilag a stream után, miután befejeztem a streamet, másnap odaadtam Hunternek az accountomat, hogy akkor játssza ő inkább ezt a játékot, mert hogy én nem fogom, őróla meg tudom, hogy élvezi, akkor igazából miért nem. És tudod, voltak ilyenek, hogy lehet, hogy nem kellett volna odaadni, lehet, hogy elkezdenék játszani vele, lehet, hogy ezeket megcsinálnám, és aztán elkezdek nézni egy streamet, és vagy valami párbeszéd, vagy valamilyen kényszeredett animációs szituáció, gyakorlatilag azonnal kibillent a dologból, és azonnal elmegy tőle a kedvem. Uh-huh. Annak ellenére, hogy buzogánnyal nagyon verni farkasokat nyilván fan. Mondjuk meglehetősen sokat öltek meg farkasok azért az én ízlésemnek, de végül is mindegy, tudod, amikor semmiből kiszalad egy farkas, mert megint itt vannak. Szóval, hogy ja, én nagyon nem. Tehát, hogy én nekem nagyon-nagyon nem jött át a dolog. És az ilyenekből adódóan, nem abból adódóan, hogy most van-e benne tartalom elegendő, nem abból adódóan, hogy van-e benne játék menet elegendő, nem abból adódóan, mert nem is tudom, hogy a mellékküldetések mennyire izgik, vagy mennyire unalmasak. Én azt hallottam egyébként, hogy unalmasak, de hogy hogy nem tudom, nyilván ez embere válogatja, hogy mi az izgi, mi a nem, hanem nemes egyszerűséggel ezek, amik alapvetően most már 2018-ban ennél sokkal jobban rendben kell, hogy legyenek. Én ezt nem éreztem az elmúlt open world játékaim közül, amik ilyen, tudod, ilyen sztorival is rendelkeztek, és nem csak mentél fát vágni. Egyetlen egynél sem éreztem ilyen problémákat. Az most más kérdés. A világ jobban tetszik, nyilván én személy szerint nem vagyok ilyen hatalmas rajongója ennek az ókori vonalnak. Mert hogy hiába nagy a meppa, nagy része erdő. Hát ez a tipikus Ubisoft open world játék séma, tehát ott van egy batár nagy terület, viszont a nagy része olyan, hogy így elfutsz mellette, és az életbe többet vissza nem mész, vagy ha igen, akkor sem marad meg semmi. Tehát, hogy egyik generikus falu, ami egyébként, ha így megállsz benne, és így elkezdesz nézelődni, tehát így tényleg látszik, hogy gyönyörűen néz ki. Tehát, hogy az apró kis freskók, a virágszirmok az úton elszórva, a kis kaják szétdobálva az oltár előtt, tehát így minden, fantasztikus. Tehát, hogy én nekem az a ókori Görögország setting ez nagyon bejött, és a játék is azért kellően szépen néz ki ahhoz, hogy ezt így megfelelően adja be, kivéve amikor így glitchel egyet a hajó, és az így kizökken, de én ezt a dolgot így el tudom engedni. Nálam ez így nem volt így probléma. De hogy tényleg nincs az az érzésed, hogy így mész, és így ilyen ikonikus helyek, ilyen megragadó helyszínek lennének, hanem hogy így egyik generikus tengerpart a másik után, egyik generikus ókori görög város, ami egyébként fantasztikusan néz ki, még egyszer mondom, meg ott van az Akropolis, a Pantheon, meg a többi ilyen nagy monument. És minden szigeten egy ugyanúgy kinéző templom. Igen, de hogy így ez a problémája, ez mindig is az open world, és főleg a Ubisoft open world játékoknak a sajátossága volt. És akkor ezzel párhuzamosan én nyár elején játszogattam egy olyan 8 órát kb. A Yakuza Zero-val, ami így kijött PC-re is. De most ott az egész sandbox, tehát az egész pálya, amit az egész játékban így bejárhatsz, meg használhatsz, és ahol ott is azt az 50-60 órát így el tudod tölteni, akkora, mint a kezdősziget. Igen. De viszont az... Annak mondjuk pont kifejezetten pici a térképe, igen, nem? De hogy nekem legalábbis az igen, de hogy az úgy tökig van pakolva helyszínekkel, emberekkel, és ott kb. Minden ilyen kis boltocska, minden sarok az így többször visszaköszönnek, és ott tényleg az lesz az érzésed, hogy igen, te ott egy ilyen helybéli lettél már így 10-15 óra után, és így teljesen más az egész játéknak ettől a hangulata, és akkor erre még ugye rápakolnak egy lapáttal, ugye, mert ugye ilyen japán játék, tehát hogy így nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak abban is aztán. Szóval más. Volt egy streamer arc, aki LOL meccsek közben Yakuzával játszott, és hogy a mapnek a hangulata az ilyen tökre átjött. Nem tudom, nekem ez fura. Én erről beszéltem a videóban is egyébként, ami nem volt egy szó szerinti test videó, de hogy kicsit az volt talán, és ilyen első látásra videó volt, hogy nekem nem jön be ez a Ubisoftos, legyen mindennél nagyobb a terület, érted? Legyen még annál is nagyobb a terület, legyen még annál is sokkal nagyobb a terület, hogyha igazából majdnem teljesen felesleges, hogy ekkora a terület. Mert jó, itt mondjuk a hajózás miatt ez nem volt nehéz megoldani, hogy a minden eddigi legnagyobb arról terület. Arról meg nem, igen. Meg igazából most pont a hajózás miatt annyira nem is gáz, meg tényleg a kis csónakon is, hogy felhúztam magam. Ja, hát az egy az egybe az Origins-ből lett így kontroll. De hogy az azért, hogy mitől megy az ilyen gyorsan, érted? Mitől tudunk kilőni? Engedd el szerintem. De nem, miért engedjük el? Nem, ne engedjük el. Ezek nem motorcsónakok, ne viselkedjenek már úgy, mint motorcsónakok lennének. Jó, és a kis hajó az úgy viselkedik. Mondjam azt, hogy az Origins-ben láttam egy ilyen kis szalmából szőtt, még vitorla se volt rajta, és ugyanígy kilőtt. Azzal, hogy megfogtad a kormánylapátot. Ez nem cool. Szóval mondom, itt dolgokat el kell engedni. Meg érted? Tehát leugrasz így 20 méter magasról egy szénakazalba túléled. Tehát hogy ez így működik az Assassin's Creed-be. Én nem tudom, a másik meg, hogy nem tudom, én nem találkoztam semmilyen assassin-es dologgal, de nyilván én nem játszottam eleget. Kacil már sokkal magasabb szintű volt, és még ő is találkozott nagyon sok asszaszines dologgal. Mit tett ez asszaszines dolog alatt? Hát, hogy így az asszaszinek már léteznek egyáltalán. Na. Mert egy, és egy elméletek nem, mert hogy a... Ez a legelső, így az időrendben ez a legelső játék. Tehát, hogy asszaszinakról hírből se hallunk itt még. Na, és akkor itt szerintem ez jó is, hogy mondtad, tehát, hogy így a játék kapcsán én hébe-hóba mindig látom így kommentekben, hogy ez már nem is Assassin's Creed. Na most én ezzel vitatkoznék. Tehát, hogy ki mit ért Assassin's Creed alatt szubjektíve, és hogy mitől lesz Assassin's Creed egy Assassin's Creed játék objektív nézve, ez két különböző dolog. Tehát én azt tökéletesen megértem, hogy te neked személy szerint ez már nem ugyanaz az Assassin's Creed, mint amit így az elmúlt 10 évben üstöltél, meg... És nem is akarnék egy olyat, tehát én nem akarnék még egy ugyanolyan játékot, igen, egyébként tehát, ezt azért szegezzük le. Ez így tökéletesen rendben van, hogy te neked személy szerint ez nem ugyanaz az Assassin's Creed, és számodra ez már nem Assassin's Creed ezáltal. De objektíven nézve, tehát most mitől Assassin's Creed az Assassin's Creed? Most vizsgáljuk meg így a visszatérő momentumokat. Van ebben visszatérés? Ó, akkor kezdjük a címének az elemzésével. Hát címelemzés. Assassin's Creed a játék címe? Vannak benne asszaszinok, például! Tehát most így mondhatjuk, hogy így mitől Assassin's Creed az Assassin's Creed, attól például, hogy vannak benne asszaszinok. És egy jelenleg nincs asszaszin, mert nincs mechanika, hogy asszaszin legyen valaki. Nem De lehet van. Van senkit. Az van. Úgy lehet orgyilkolni, hogyha megfelelő talenteket választod ki, ahogy nem szégyelsz. Tehát... Hát ha megfelelő talenteket, megfelelő szintezel, hogyne, persze. Tehát itt mondom... Akkor lehet portálgatni, meg mit tudom én, értem. Itt ez azon múlik, hogy te neked személy szerint mit jelent az Assassin's Creed. Ha neked azt jelenti, hogy csuklós asszaszinek vannak, és Assassin rend, és csuklópenge, akkor csalódni fogsz, mert ebbe nincsen, mert már csak sztori alapon is ez látszódik időrendben a legkorábban, és itt még nem volt meg az Assassin rend. A Assassin rendet az egyen előző játék alapította meg az Origins-ben, az Origins végén, spoiler, ott hozzák létre a rendet, és akkor ott kerül a játékos képbe akkor, hogy igen, hogy történt, mint történt, és ez azért nekem kifejezetten tetszett egyébként az Origins végén, mert hogy ez korábbi játékokból nagyon sok ilyen kis visszatekintést, meg utalást így megmagyaráz. Tehát például az Assassin's Creed Brotherhood-ban, ami Rómában játszódik, ott, amikor elkezded így a rendet újra így gatyába rázni, és akkor ilyen régi, úgymond ilyen Assassin búvó helyet így fejleszthetsz, akkor konkrétan azt a búvóhelyet, ami már így ki tudja mióta, évtizedek, évszázadok óta ott elhagyatott, meg minden, kezded el ott gatyába rázni, amit az Origins végén megtudod, hogy került oda. Nem fogom elszpoilerezni, de hogy erre így kitél az Origin. Tehát itt tele van ilyen utalásokkal így a korábbi játékokra, és ez nekem tökre bejön. De most én itt kapásból úgy álltam hozzá, hogy ókori Görögország, tudtam jól, hogy időben az Origins előtt játszódik, tehát, hogy én nem is számítottam Assassin-ekre. Ha nekem az Assassin's Creed attól Assassin's Creed, címe, mert Assassin-ek vannak benne. Ez a címe, akkor adják akkor az nem jó. Egy teljesen de... bármilyen történelmi alapú RPG-nek. Hát jó, oké, de hogy mégiscsak az Assassin's Creed mégiscsak egy olyan húzó név, amit én azért megértek, és akkor... Amit nyilvánvalóan nyúzni kell hogy addig, igen, nyúzni kell. Nem képesek új brendeket létrehozni. Én ezt mind értem, ettől függetlenül... Viszont... Annak ellenére, hogy nem vagyok hatalmas rajongója ennek a mi a C, ez nem a C, ez az lenne a baj, hogyha nem változna, mert az is baj lenne egyébként, ha nem változna semmit. Az a baj, hogy változik, mit tudom én. Ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon erős, és nem csak egy ilyen szubjektív dolog itt az a kritika már, hogy ez kérdéses, hogy mennyire Assassin's Creed. Mert ez a címe, hogy Assassin's Creed. Ez a címe, érted? Innentől kezdve, ha egy olyan időzónába rakják, ami az ő döntésük egyébként, hogy hova rakják, ahol még a megalakulásukra se gondolunk, érted? Akkor már, és közben egyébként a játékmenet is átalakult egy sokkal RPG-sebb vonallá, tehát az is elszakad gyakorlatilag az eredetitől, annyira lazán kötődik az előző játékokhoz, hogy innentől kezdve már egy nagyon-nagyon valid téma az. Sokkal validabb, mint mondjuk a kodnál, hogy a kod az most kod-e még, vagy nem, vagy a Battlefieldnél, hogy az most Battlefield-e, vagy nem. Sokkal erősebb a vita itt. és nem csak objektív-szubjektív dologokon múlik ez. Már teljesen objektív bizonyítékok vannak arra, hogy nem AC. Hát jó, nincsen. Egy teljesen más stílusú játék már az Origins-szel kezdve, és én igen. Személy szerint, aki így az elmúlt 10 évben majdnem minden Assassin's Creed játékkal volt szerencsém játszani, és sokat végig is játszottam ezek közül, én mondom, hogy ez a legjobb dolog, ami történetett a szériával, ez a váltás. Tehát, hogy RPG-sebb vonal. De ugyanennyi erővel, én az RPG-s részével nekem személy szerint nincs semmi bajom. Én azt, hogy így de... skillelgethetünk. Én személy szerint ettől független az Assassinate-et, mint lehetőség valószínűleg meghagytam volna Van Hitnek, így is, úgy is. Vagy egy nagyon hamar kifejleszthető dolog, csak mondjuk egy magasabb szintű ellenfélre sokkal nehezebb odalopakodni. Tehát ezt meg lehetett volna csinálni okosabban. Mert ez viszont teljes nonsens, hogy valakit nyakon szúrsz és nem hal meg. Igen, ez az de egyébként az RPG-ket, ha megnézed, tehát az RPG teljes nonsensek, igen. Igen, tehát hogy ez az RPG stílusnak a velejárója, hát nem is tudom melyik játékban volt az, hogy így beszéltük is, hogy így osztott ki a fejlővéseket és így túl... A Division, na, másik Ubisoftos RPG gyöngyszem, tehát ott is, hogy gyűlölöm. Az mennyire kizökkentett, nem voltam hajlandó vele játszani. Osztod a fejlövéseket, és egyszerűen így nem hal meg. Megeszi a fejlövéseket, a golyókat a fejével, megeszi őket, és kér még. Tehát, hogy oké, tehát hogyha ez zavar, nem játszod ezt a játékot, vagy ne játszod ezt a játékot. Viszont maga az, hogy az Assassin's Creed mitől Assassin's Creed, ez még egyszer mondom, tehát tök szubjektív. Tehát én ezt teljesen el tudtam engedni. De mondd még egyszer, hogy tök szubjektív, mert hogy elmondtam neked egy az egyben bizonyítékokat, amik nem szubjektívek. Jó, amik objektívek. Kezdjük el beszélni, mi az, amitől az Assassin's Creed. Nem kell elkezdeni beszélni, átbeszélünk objektív dolgokat, akkor ne szumázzuk azzal, hogy ez egy szubjektív kérdés. Nyilván nagyon sok aspektusában az, hogy most neked tetszik-e az RPG-s átalakítás, vagy nem, az nyilvánvalóan az egy szubjektív kérdés, azt így az ember eldöntheti magában. Viszont az, hogy a játéknak van egy címe, amihez nem kapcsolódik, mert nincsenek benne asszaszinok, akiknek a Creed-jéről van szó, akkor az onnantól kezdve nem szubjektív. Az sajnos nagyon is objektív. De várjál, még nem, én sem vagyok ott a játékban a sztorival, tehát hogy az Origins is a legvégén lett Assassin's Creed, 40 plusz óra a, játék mondom, ha után. Viszont valahol előrántják, akkor jó, akkor ez így ki lett dodzsolva. Szóval ezzel a részével én ebbe bele se akarok menni, hogy ez a CIA vagy nem, egyébként, mert hogy amúgy nem is ez az én álláspontomnak a lényege. Az én álláspontomnak nem esetőséggel az a lényege, hogy olyan dolgokat engedtek meg maguknak elméletileg egy triplás játékban, amit szerintem nem engedhetnek meg maguknak 2018-ban egy triplás játékban. Akkor sem, hogyha nekik sok platformra kell fejleszteniük, és mondjuk a Sony-nak meg csak egyre. Ami nyilvánvalóan egy hatalmas könnyebbség, én ezt tökre értem, ettől függetlenül ezeket nem lehet már megengedni magunknak 2018-ban. Hát mondjuk így technikai szempontból én nem osztályoztam ezt ilyen szigorúan. Mondom, én szerintem én pozitív irányba elfogult vagyok így a játék mellett. A triplás és a nem triplás játékok közötti egyik szignifikáns különbség a technikai háttér. Ha a technikai háttér nincs rendben, akkor miről beszélünk? Miért veszük 60 euróért? Hát mert ez is kevés egyesek szerint már. Egyáltalán nem kérdezem meg a játékóra számot tekintve, mert tudom, hogy ez egy unlimited játékórával rendelkező játék. Tehát láttam, hogy mikor jelent meg az a nyolajás Assassin's Creed felirat. Tehát ebből ki lehet következtetni, hogy atom hosszú lesz. De hogy ez ettől függetlenül technológiailag nem érzem szuperiornak. Egy csomó jelenetét, egy csomó részét meg igen, de hogy miért nem hoz egy játék, ami elméletileg a játék készítés csúcsát hivatott képviselni, egy egységes minőséget dolgokban. Hát azt is hozzátenném, hogy egy éve jött ki az Origins, tehát nem volt sok idő ezt polírozni. Miért kell lett kihozni egy évvel később még egy AC-t? De jövőre kinek... már nem lesz ez az Creed. Kinek volt erre igénye egyébként? Hát, erre majd mindjárt visszatérünk egyébként, hogy kinek volt ugye pénzigénye erre. De hogy még azért így ezt el szeretném mondani, hogy én így mit gondolok arról, hogy így mik azok a pontok, amikben szerintem igenis tetten érthető ebben az Assassin's Creed. Abszolút mondja, tehát, hogy én szerintem, tehát, hogy azt aláírom, nincs benne az Assassin's rend, oké. Okay. Nincs benne a rejtett ilyen csuklópenge, oké. Okay. Nem csukjában fogsz rohangálni, az is oké. Okay. Ha valakinek ez a fontos az Assassin's Creed-ben, akkor ez nem Assassin's Creed. Viszont ugyanúgy egy open world játék, ugyanúgy egy karakterrel mész, párkörözöl jobbra-balra, ugyanúgy benne van az a halálugrás, ugyanúgy lemerényelhetsz hátulról embereket, akik mondjuk sokszor nem fognak instant meghalni, ha nem elég magas a szinted, vagy nem elég jó a felszerelésed, de mondjuk ezt engedjük egy kicsit el. És még ugyanúgy benne vannak a, nem, most itt nem templomosok, hanem egy ilyen, milyen kozmosz szekta, vagy kozmosz kultusz, tehát hogy ugyanúgy van egy ilyen mögöttes hatalom, ugyanúgy benne van az az első civilizáció, aki még az emberiség előtt létezett, és annak az erekéjét keresik, tehát egy így, és ugyanaz a világ az egész, ugyanúgy ott van az animus, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok pontban meg ott vannak ezek a kötelező elemek. A kérdés csak az, hogy neked ezek közül mi az, ami fontos, és hogy neked személy abszolút, szerint mitől lesz persze. Ez a szinkri. Tehát én csak ezt szeretném kiélezni, és akkor ezért van az, hogy van, aki azt mondja, hogy hát ez már nem Assassin's Creed. Igen, barátom, neked már nem Assassin's Creed, de a másik 8 embernek meg az. Aztán másik 10 embernek meg lehet, hogy nem Assassin's Creed, és nekik is tökre-tökre igazuk van ebben. Ja, nyilván az én álláspontom az meg az, hogy tehát az meg az volt, hogy azért ez egy erős érvelés itt jelenleg. Tehát, hogy sokkal erősebben tartja magát az, hogy ez nem Assassin's Creed már, mint más. Tehát, mint amiket mondtam a Battlefield-el bármival. Szóval, igen, nyilván megosztó, egyébként tényleg tök megosztó. Mert hogy én a baráttársakammal beszéltem több emberrel, vannak, akik ugyanúgy vélekednek, mint én, akik nem tudnak tovább jutni, azokon a glitch kupacokon, amik elő tudnak kerülni ebben a játékban, és van, akit meg tökre nem zavar, és azok meg tökre élvezik a játékot. Ja. Tehát, hogy nekem, amiket így mondtál, tehát, hogy én ezek nekem fel se tűntek így a játék közben, én tökre örültem, hogy ilyen szép helyeken megyek, meg élveztem a küldiket, viszont, tehát, hogy én ezt a játékot úgy summáztam, persze, bele lehet menni ezekbe a dolgokba, és bele is kell, ez tényleg ez így fontos kérdés, viszont tehát alapvetően ez egy jó játék, és én odáig elmerek menni, hogy ez az egyik legkiforrottabb Assassin's Creed játék az egész szériában, tehát hogy így a tartalom mennyisége, a lehetőségek... Ez az utolsó, tehát érted? Hát igen, de hogy ez így gyönyörűen szummázott mindent. Jó, oké, ebből az új eresztésből csak a második. Tehát, hogy itt az RPG vonulatot még bőven van hova kitolni, de tehát, hogyha valaki, mondom, el tudja engedni ezeket a dolgokat, hogy igen, egy ekkora játéknál lesznek glitchek, igen, egy ekkora játéknál nem. Lesznek technikai problémák. Vannak, és igen, hogy... lesznek glitchek. Tehát ez rendben van. Nem ennyi, és nem így. Tehát, hogy igen, lesznek glitchek, persze nem lehet egy egész open world-ot tökéletes, de igen, előfordulhat az, hogy beszorul a lovad lába valami textúra alá, és kipattan. Persze, ezek elférnek. A konstans alulszereplés az animációk tekintetében, az viszont nem egy olyan dolog, amire rálegyinthetünk. Tehát, hogy szerintem ez egyáltalán nem egy olyan dolog, amire rálegyinthetünk, és az a helyzet, hogy én személy szerint nagyon felháborítónak tartom azt, hogy vannak magazinok, akiknél konkrétan mondjuk ez a játék jobban szerepelt, mint a Pókember. Mert több százalékot ért el. És nem azért, mert a közösség hatására kell mindenféleképpen reagálniuk, és nem adhatnak neki ennyi pontot, a pókembert mindenki szerette, annak is megvannak a saját hibái. Nyilván egyértelműen megvannak a saját hibái. Csak valahol az értékelésben vissza kell ütnie annak, hogy nem konstans a játék teljesítménye. Igen, és itt nem ezt az mondjuk aláírom. Ezt aláírom, hogy nem konstans a játék teljesítménye. Viszont ami nagyon nagy probléma vele, az in-game monetizáció. Ami meg egyébként a tehát teljes az szégyentelen. Tehát, hogy így konkrétan, és nekem a beszámolom az erről szólt, tehát ott csináltam egy 11 perces videót, az első egy percben elmondom, hogy ez a játék kurva jó, és játszad, ha tetszik, az alapján, amiket láttál belőle eddig. Viszont akkor beszéljünk arról a monetizációs dologról, mert az viszont szerintem vállalhatatlan, mint ahogy vállalhatatlan volt a Shadow of Mordornál, vagy nem tudom már melyik. Tehát, hogy a gyűrűkúrás játéknál is. Tehát, hogy egy single player 60 euró, tehát a teljes áru AAA-s játékban, ami még egyszer mondom, egy játékos, tehát nem fog se kompetitíven, se kooperatíven multi belekerülni semmilyen formában, hanem te magadnak játszod a játékot, belerakni mikrotranszakciós lehetőségeket úgy, hogy az konkrétan a játékot könnyíti meg, amit meg lehetett volna tenni egy ingyenes cheatként, vagy az opcióba beállításként, pofátlanság. Igen, ez teljes nonsens. Ez tehát, bármilyen játék esetén tehát, teljes nonsens. Tehát, hogyha ez nincs benne a játékban így, ez a cucc, akkor elmondom, érted, hogy így, hát igen, a játék egy ponton túl nagyon farmolós, és akkor erre vigyázzatok. De úgy, hogy hozzáteszem, hogy valószínűleg a készítők így akarják rávenni a játékosokat, hogy így nézzék meg a mellékküldetéseket is, meg a többi dolgot is, ami a játékban benne van. Mert tényleg nagyon sok mindent lehet csinálni. Így tényleg végtelen órát lehet beleölni, ahogy te mondtad. De úgy, hogy most már benne van ez a kis in-game bolt, ahol XP boostot lehet így 10 euróért kioldani, így most már nem azt feltételezem, hogy azért rakták ezeket a farmolós részeket bele, hogy nézzél meg más dolgokat is a játékban, hanem azt kell feltételeznem, hogy ezeket azért rakták bele, hogy egy idő után kapjál agyfaszt és fizess még 10 eurót. És ez egyszerűen botrány. És ráadásul tehát azt várják el az embertől, hogy miután megvásárolta a játékot azért az áron, amit ők adtak neki, még fizessen 10 eurót azért, hogy ne kelljen annyit játszania a játék tudva levőleg szar részével. Tehát, hogy így szándékosan csinált, tehát egy free-to-play játéknál ez így teljesen rendben lenne. Hogy vannak benne farmolós részek, és hogyha nem akarsz farmolni annyit, akkor vedd meg a boostert, vedd meg a szintet, vedd meg az akármicsodát. Arról lehet beszélgetni, hogy mondjuk kompetitív játéknál mi a határ, mi az észszerű határ, hogy ezt így ne csapjon át a pay-to-win-be. De ez egy offline single player játék. Tehát konkrétan itt azért fizetsz, hogy ne játsszál a játékkal. És így, akkor miért veszed meg a barátom? Vagy így mi legitimálja ennek a boltnak a jelenlétét? A 10 eurós XP boost, ez mennyi ideig tart amúgy? Forever. Tehát, hogy az... Tehát, hogy ezt megveszed 10 euróért, és akkor nem nincs olyan, hogy akkor a következő egy hétben aktív, vagy ilyenek. De hallod, tehát az in-game bolt, az valami dörgedelem. Tehát konkrétan ilyen, most nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen 20 ezer aranyat kínálnak ilyen 6 meg 12 ezer forintért a játékban. 20 ezer aranyat. Na most, ha ügyesen játszol, az 2 óra alatt megvan. Tehát magyarán szólva a Ubisoft úgy gondolja, hogy ha te nem akarsz 2 órán keresztül aranyat farmolni intenzíven, az 12 ezer forint. Most nem biztos, hogy annyiba kerül, most nem tudom fejből az árakat, de hogy így átszámítva. És ez a szokásos, gusztustalan taktika, hogy nem is az van, hogy ott a csomag, hogy arany, meg fa, meg XP boost, és akkor 10 euró. Nem, Helix kredit, hogy még inkább bevigyel az erdőbe. Tehát, hogy most így Helix, 500 1000 Helix kredit, és akkor most hány, és fogalmát, úristen, 2000 Helix kredit az mennyibe kell, az 20 euró, 1000 Helix kredit, 10, és akkor most itt 500 Helix kredit, 350 Helix, most mi van, most hogy hívják anyukámat? De nyilván nem lehet pont annyit venni, nyilván marad egy pici, ahhoz meg már csak pár százat kell venni, hogy meg tud venni azt a másikat, de aztán nyilván megint marad egy pici, aj, te unda. Tehát, ez az in-game store. Egy free-to-play játékban, de nem viselem el egy megvett játékban. Tehát, hogy ez az in-game store, ez valami botrányos, és akkor így, érted, tehát én megvettem a majdnem a maxos kiadását a játéknak, a Spartan Edition-t, ami 150 euró, amiből én 20% kedvezményt kaptam, mert a Ubisoftnál van egy ilyen dolog, hogy így vannak ezek az achievementek, és ha elég achievementet beváltasz, akkor kapsz egy 20%-os kedvezményt a bármilyen játékukra, tehát nekem az ilyen 120 euró körül volt, ami még mindig kurva sok. Ami még mindig, igen, még mindig marra sok pénz. De hogy érted, most ha már valaki ennyit kicsenged, mert oké, mondjuk azt, hogy nem elég nekik a 60 euró, hogy úgy érezzék, hogy megérdemelje ezért a játékos azért az 60 eurócskáért, tehát 18 ezer forintocskáért átlagban azt, hogy egy komplett élményt kapjon, hanem akkor még szeretnénk tőle 10 eurót kérni, vagy 10 dollárt, és akkor megadjuk neki az XP boostot, és akkor tényleg úgy érződik a játékban a progress, úgy fog menni, hogy így nem kell megállnod egy ponton túl farmolni, meg nem fogsz agyfaszt kapni. Na most nem. És még valahol egy hipotetikus esetben, egy másik univerzumban elbírnám fogadni azt, hogy így megveszem 60 euróért a játékot, és akkor még 10-et rá kell költenem, és akkor fullos lesz az élmény. Mondjuk adhatnák akkor 70-ért alapból, és akkor azt kifizetem, és akkor ne kelljen. Egyezünk ki egy 65-be. Igen, de nem. Tehát, hogy még valahogy el tudnám fogadni azt, hogy megveszed szaros 60 euróért, ahol hát valakinek az egy félhavi fizetés egyébként rosszabb helyeken, de mondjuk azt, hogy engedjük el, megveszed 60 euróért, és akkor még 5-10 eurót kér tőled a játék. De az, hogy megveszed a 100, meg 150, meg 250 eurós kiadásokat, és abba sincs ez benne, hanem még ott is elvárja tőle ezt a 10 eurós sarcot. Hát elmennek a fenébe. Az, hogy úgy rakták össze a játékot, hogy ne legyen szórakoztató akkor, ha nem veszed meg. Én nem az, hogy nem szórakoztató, hanem egy idő után nagyon-nagyon sokat kell farmolni, és konkrétan, ami szórakoztató volt benne, az átcsap egy ilyen lélektelen farmolásban nagyon sok embernél. Tehát konkrétan a saját játékukat elrontják azzal, hogy ezt a boltot belerakták, és ez vitathatatlan. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy bekerült az in-game store egy single player játékba, elvitathatatlan, hogy direkt el van rontva valahol, valamilyen mértékben a játék, tehát szarabb lett, mint amilyen lehetne. És hogyha nem hiszitek el, akkor csak el kell menni, mondom, a Shadow of Mordorba, ahol benne volt a bolt, szar is volt miatta a játék, és utána kiszedték a boltot, és utána patchelték a játékot, és balanszolták. Tehát az a balance patch akkor nem kellett volna, ha a készítők szerint nem volt szar a játék. De a készítők szerint is szar volt a játék, és balanszolni kellett, hogy persze. Az in-game store nélkül normálisan működjön. És tehát egy pofám leszakad ettől a mechanikától. És akkor, érted, ha még végig gondolod, mert ugye az szokott még a másik nagy pont lenni, hogy hát ez egy cég, a játék pénzből készül, főleg egy ekkora játék nem kevés pénzből készül, és akkor valahogy be kell hozza az árát. Na most, ha 60 euró az alapára a játéknak, 18 ezer forint, és ennél csak följebb vannak a különféle verziók, tehát itt föl lehet menni 65 ezer forint magasságába, aha. És még mellé vannak mindenféle merch szarok, külön, tehát hogyha így nem hozza be a játék az árát, akkor e se kellett volna készíteni, kedves Ubisoft. Tehát, hogy ezt igen, akkor üzletileg nem éri meg. Ilyen, tehát, hogy igen. Tehát, hogy akkor ne készítsd el a játékot. És nyilván akkor adják át a helyet a többi fejlesztőnek, akinek meg fogja érni, majd megcsinálni, vagy kitalálják, hogy hogy éri meg. Tehát, hogy ne mondja nekem senki azt, hogy ezeket a... És ráadásul az Assassin's Creed-ről beszélünk, ami már csak azért, mert föl van írva a doboz, hogy Assassin's Creed fixen garantál bizonyos eladást. Tehát, hogy így fixen. Tehát, hogy nincs az, hogy ebből a játékból nem fog egy bizonyos példányszám alatt elkelni. Ahhoz valami nagyon durva dolognak kell történnie, hogy mit tudom én, egy meteor az összes Assassin's Creed szerverre egy rázuhan, vagy mit tudom én, tehát, hogy valami ilyen kaliberű dolognak kell történnie, de hogy egy Assassin's Creed-nél ezt így bejátszani, és ez az összes hasonló ilyen játékra így igaz, tehát, hogy egy triplás játék, ami ráadásul single player, és így belerakják ezeket mondvá, hogy hát ez a bevételi láb is kell, és akkor, hogyha nem rakom bele, akkor az olyan, mint hogyha az asztalon hagyott borra való esete ugye az éttermeknél. De nem, ez nem így jó. És hogyha, mondom, enélkül, szó nélkül elmegyünk, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy ez szép lassan így bekígyózik az összes többi AAA-s játékba, és nem is az a baj, hogy a játékok drágább lesznek tőle, de úgy lesznek drágább, hogyha nem fizetsz érte sarcot, akkor szarabb lesz a játék. Igen. Szándékosan. És az viszont már elfogadható. Tehát mondom, én szerintem az egy korrektebb deal, ha azt mondják, hogy az új AAA-s játékok innentől kezdve 65 meg 70 euró dollárba kerülnek, és akkor oké, lehet... Ami szintén egy izgalmas kérdés, hogy pontosan ezeket miért váltjuk egy-egyben, de mindegy, igen. Igen, de hogy... sokkal korrektebb deal, ha cserébe kapunk egy teljes játék. És nem az lesz az érzésünk úton, útfélen, hogy hát ezt a játékot lehet, hogy azért csinálták így ilyenre, hogy utána én ott megvegyem a boltba. És tegyünk különbséget azért a DLC-k között, tehát a játékhoz lehet venni Season Pass-t, meg lesz két DLC, ilyen nagy DLC, meg kap single player játékokban egészen jól működik egyébként a DLC. De hogy azzal semmi gond? Tehát, hogy azzal viszonylag kevés melóval lehet plusz pénzt termelni, ott nincs semmi baj. A multiplayer játékokban nem működik sajnos, tehát ugye az teljesen egyértelmű, nagyon sok játékban bizonyította, hogy multiplayerben miért nem, és hogy nem működnek a DLC-k. Tehát erre elég, nem tudom, neked mondanak kell, hogy a Battlefront megeszek valamit. Igen. Teljesen szétdarabolták a közösségüket. És emiatt álltak le a nagyobb játékok a DLC-kkel. A COD is, az nem biztos, lehet, hogy az Activision tényleg nem érdekli. Annyira rövid az életciklus egy-egy játékuknak, hogy igazából teljesen mindegy, hogy feldarabolja a közösséget, vagy nem. Ameddig valamennyi pénzt behoznak, mindegy, ez nyilván egy teljesen másik kérdés. De igen, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, és single playerben nem megoldhatatlan amúgy, DLC-ként sem. Igen, szóval mondom, ha valaki játssz ezt a játékot, és tudja élvezni, élvezze, amíg tudja, de hogy de most tényleg, ne vegyetek semmit abból a szaros sztorból. Tehát, hogy semmit. Ne, még véletlenül se adjatok nekik pénzt. Nehogy véletlenül azt higgyék, hogy ez jó így. Hogy visszaigazoljátok, hogy ez így egy jó dolog. Mert akkor a következő játékban egy még parádésabb sztor lesz, és valahol még inkább el lesz cseszve az egész. De most komolyan, és nekem ez a konklúzióm az Assassin's Creed Odyssey-ről, hogy egy nagyon jó játék, amire egy ilyen hatalmas nagy árnyékot vet ez a sztor. És itt most nem játék bugokról, meg mindenről van szó, itt konkrétan arról van szó, hogy szándékosan levették az XP-t. És mondom, annyi megoldás lett volna, hogy ezt a játékot még az, akár azon az áron, hogy kicsit játsszál a játékkal, hogy beletegyék ezt az XP boostot, és akkor opcionálisan vagy használod, vagy nem. Ha szeretsz farmolni, mert neked ez az életed, hogy az utolsó kőszikla alá is benézel a játékba. És van, akinek ez egyébként, és akkor, vannak sokan, akik igazán szeretnek farmolni, igen, egyébként. Akkor nem nyomod be az opcióba azt, hogy XP boost, és el van intézve, vagy beraksznak egy talentet, érted? Tehát talent, tehát ergo meg kell lépned minimum egy szintet, hogy ezt a talentet beaktiváld, az elején csak egy fél óra ráfordítás, de aztán utána, ahogy így elkezdesz így tizedik szint fölé menni, ilyen másfél meg két órákba telik egy szint, vagy még tovább. És aztán meg ilyen 30 plusznál ilyen horrorokat hallok, hogy ilyen 4 órákba telik, míg meglép a csávó egy szintet, és a sztori valahol, én még nem tartok ott, tehát ezt nem tudom visszaigazolni, de ha nem megfelelő ütemben fejlődsz a játékban, már még nem fogsz megfelelő ütemben fejlődni, akkor a sztori egyszer csak úgy folytatódik, hogy a következő küldetés egy ilyen 5 szinttel vagy 7 szinttel magasabb zónába küld téged, ergo 4-5 szintet mindenképp lépned kell azért, hogy ott így labdában ami 20 lukasz. Óra alsó hangon. Igen. Jaj! És érted, ha te imádod játszani a sidequesteket, meg imádsz hajókázni, meg csak random embereket legyilkozni, vagy csatákat, ha megnyersz, az is ugye XP, elég szép mennyiség, akkor te tök jó leszel, és téged ez a probléma nem fog érinteni annyira. De ha te nem ebbe a kategóriába tartozol, akkor akkor lehet ott ér véged neked a játék. Pont most van az, ahol az ánuszába szúrja egyébként nekem. Neked már volt valószínűleg. Igen, pont most volt ez a rész a streamben, ahol az ánuszába szúrtam az alvó embernek, hogy jól le legyen az a színételve. És mondom, tehát, hogy ezt a fajta metodikát ez semmi nem legitimálja. Még az se, hogy a játék fejlesztése pénzbe kerül. Mert hogyha ez nem hozza vissza az árát ezek nélkül, akkor sehogy. Igen. És akkor így köszönjük szépen. És ezért mondom, hogy nagyon, nagyon gusztustalan, hogy így mikre vetemednek így kiadók így a nagyok közül, hogy így az utolsó centet is így kifejjék a vásárlóikból. És nem, az se magyarázat, hogy hát a gazdag hülyéket akkor így jól lehúzzák. Oké, de a gazdag hülyék miatt most az én játékom is szarabb, meg a te játékod is szarabb, mint amilyen lehetne valójában. Igen. Igen. Tehát hogy mindenki rosszabbul érzi magát a végeredményében, aki nem költött 10 eurót. És 10 euró ráadásul nem kevés pénz egyébként. Hát 3000 forint. És mondom, tehát ez az in-game store, de várjál, mindjárt átmegyek az én videómból, ott le van snapshotolva az az in-game store. Most konkrétan ezt megnézem, mert ez valami parádés, hogy ott azzal mit csináltak. Gyorsan meg. Jó, rajtad keresztül látom igazolva, hogy kiment automatikusan ma a második stream, aminek ki kellett mennie. Várjunk csak, igen, itt van. Tehát 1000 kreditért kapsz annyi anyagot, amit kb. Egy óra alatt össze tudsz szedni. Na most 1000 ilyen kredit, az a 10 eurós pak, de mindjárt még visszatekerek, mert ott lesz. Igen, itt van. Tehát, undorító úristen. 1500 forintért 500 ilyen Helix kreditet kapsz, 3000-ért 1050 kreditet, tehát 50 bónusz kredit, amiből szart se veszel, de ott van neked, hogy lássad a szemeddel. 6000 forintért 2400-at, és 15000 forintért, tehát egy másik AAA-s játék áráért majdnem, 7400 kreditet, és odaírják, hogy ebből 2400 az bónusz, tehát valójában 15000-ért csak 5000 kreditet veszed, de olyan nagy lelkűek vagyunk, hogy adunk neked még 2400-at. És odaírják alá, hogy best value. Tehát, hogy ez annyira díszesen undorító már. Ja, és akkor van csak... Igen. 24000 arany, az pedig 2000 kreditbe, azaz 6000 forintba kerül a játékba. Tehát 6000 forintot fizetsz azért, hogy ne játsszál mondjuk 3-4 órát a játékkal. Mert hogy tököd ki van. Tényleg, kialakították azt, hogy eladnak nekünk egy játékot, és aztán fizetünk azért, hogy ne kelljen vele játszani. Hát ez mennyire jó? Ez a szemszögükből, nem a miénkből. A ja, miénkből akkor, nem az. De komolyan, ha ez így megy tovább, akkor pár év múlva itt beszélgetnek gamerek egymás között. Te, neked megvan az új játék? Ja, most vettem meg. És játszod már? Hát persze, hogy nem. Hát nehogy, ne viccelj már. Hát játszod is akarsz te ezzel a játékot. Megvettem a legnagyobb csomagot, úgyhogy már 100%-on van. Igen, és így csak itt benn van így a Steam, vagy Uplay, vagy bármilyen ilyen library-ben, és ki van mellé írva, hogy minden achievement megvan. Igen, és így, és mennyit játszottam el? Semennyit. Nagyon király, te vagy az én emberem. Vaj. De komolyan e felé megy az egész, tehát hogy így... De most komolyan, tehát hogy ez a rendszer, ez tényleg ilyen, szerintem nem egészséges emberekre épít. Hogy most nem. Minden viccet félretéve, tehát játékfüggőség, pénzköltés egészséges emberekre minden. Építene, ha nem lenne benne mechanika arra, hogy lassítsa a fejlődésedet. Nem. Mármint pont azt akartam mondani, hogy nem egészséges emberekre építene alapból ez a rendszer, de abból adódóan, hogy van benne egy mechanika, ami az egészséges embereknek is kellemetlenné tegye azt, hogy farmolja, grindolja a szinteket, abból adódóan mondom én azt, hogy szerintem így most már teljesen egészséges embereknek is tönkreteszi a dolgokat, és őket is lenyúlja. Hát igen, meg hogy így erkölcsileg, tehát hogy így... Ha téged érdekel a sztori, és nem akarsz 6,5 millió éven keresztül mindenféle teljesen felesleges mellék küldetéseket grindolni, akkor előbb vagy utóbb logikus választásnak fog tűnni kifizetni ezt a 10 eurót, hogy megtudd, hogy a játék végén legalább beszélnek az asszaszinokról, vagy nem. Hát, vagy megnézel egy YouTube videót már az első nap. A legutolsó rész, igen. Tehát, hogy így jön egy új játék, így válsz kb. 2 percet a megjelenést követően, és akkor beírod a keresőbe, hogy XY ending, és így voilà, ott is van a content. Szóval így nem értem, tényleg nem értem a Ubisoftot, hogy ezt így miért kellett. Tehát a Ubisoft az a kiadó, amit én még minden hülyesége ellenére, de így próbálok menteni a kis fejemben, hogy azért mégis annyi művészi, meg kulturális értéket beraknak a játékokban, mernek kísérletezni új dolgokkal, vannak ilyen tök jó kis projektjeik, amik így egész jópofa ilyen független fejlesztésű játék szerűségeket eredményeznek, és akkor vannak ezek, tehát hogy így, és ráadásul ezt most csinálják, tehát most, amikor a csőd szélén álló szegény Ubisoft már nem kell, hogy féljen a Vivendi kivásárlásától, mert olyan szarul megy nekik ezek szerint. Tehát, hogy így, nem már. Így, tényleg hatalmas nagy pénzeket hasítanak ezek a stúdiók, és így még ez sem. Arról nem is beszélve, hogy vajon mennyi adót meg egyéb ilyen fizetési kötelezettséget dodzsolnak ki. Az nyilván az mindig egy másik kérdés, tehát arról nehéz beszélni. Hát ha már csak így a lootbox mizériára csak így tényleg egy fél percig visszakacsintunk, tehát hogyha kiderül a lootboxokról valaha is, hogy az echte szerencsejáték, tehát a szerencsejáték adókat éveken keresztül akkor így megúzták. Tehát hogy már csak ez az aspektusa is egy ilyen érdekes dolog így a videójátékoknak a költségvetésének. Aha. És tényleg az érzése az embernek, hogy Tehát, hogy ezeknek a kiadóknak nem elég az, hogy ordinári profit van, hanem egyszerűen így minden létező profit kell. Tehát, hogy így az, hogy több, mint elég, az nekik nem elég. Nekik minden kell. Tehát, hogy így az utolsó kis pillért is így kipréseljék a szerencsétlen játékosból. És akkor hajlandóak ezért a saját játékokat tönkrevágni. Tönkrevágják, meg ilyen gusztustalan, ilyen pszichológialag manipulatív dolgokat raknak bele. Igen. És ez így nem okés. És akkor így jön veled szembe egy Parkasaurus, jó, nem lehet, nem a legjobb példa, de most csak így hirtelen ez ugrott be, jön veled szembe egy Dead Cells, és ott van, vagy egy Stardew Valley. Az életedet kifarmolhatod benne, 13 euróért, és nem kér tőled többet. Egyébként jön a Stardew Valley mobilra, csak úgy zárulja be egyedül. Igen, iOS-re, és aztán majd valamikor Androidre. Igen. Tehát, hogy így ez a hatalmas nagy kontraszt. Igen, nagyon teljesen, ilyen érthetetlen szintű kontraszt, és nyilván nem, mindegy, fura az egész. És tényleg beszéltük azt még régebben, hogy hát kellenek ezek a nagy triplás cégek, meg ezek a triplás blockbuster címek, mert tényleg ezek mögött van akkora nagy tőke, meg minden, hogy ezeket a nagy technikai áttöréseket, meg az egész ipart így előrébb taszajtsa valaminek a mentén, és ez így tök oké, hogyha ilyen Witcherek, ha ilyen God of War-ok, meg ilyen hasonló dolgok készülnek cserébe, de tökre nem látom akkor létjogosultságát annak, amikor ilyeneket csinálnak meg, ráadásul egy alapvetően jó játékkal, hanem akkor inkább vesszen az egész, és akkor jó lesz nekem a 8 meg 16 bites ilyen retro feelingű indie játék, és többet kapok tőle cserébe. Igen. Tized annyiért. Tehát így pusztuljon az egész komoly. Nagy kiadóstúl. Igen, teljesen egyet kell ezzel értenem. Tehát, hogy ez egyszerűen igen. Szóval Laci, szerintem... ezt kiveséztük. Igen. Szerintem az Laciba most beleálltunk, és tökre örülök, hogy nem megyezik a véleményünk a dologgal kapcsolatban sok aspektusában. Nekem ezt tetszik. Szerintem ilyenkor így sokkal jobb, mintha csak egymást így... Felszoklik. Tudod, egymást. Aha, igen. Hát nem ezt a kifejezést akartam használni, de értem, mire gondolsz. Igen. Nem, mondom, én így élvezem a játékot, de nyilván, amit így objektívete is kiemelte, tehát én a technikai problémákat nem láttam meg, mondom, mert szemellenző, meg nem erre figyeltem, de ha ezek ott vannak, tehát az is gáz. És ha valakinek ez fontos, akkor az fikázhatja miatta nyugodtan. Jogos a kritika. Jó, láttam még, hogy játszottál egy ilyen érdekes kis droid programozós történettel. Bizony, megint egy ilyen nagyon-nagyon nekem való, nagyon-nagyon én fajta játékba sikerült beleakadnom egy teljesen random e-mail, küldött egy e-mailt a fejlesztő, hogy van ez a játék, nem akarok el teljesen véletlenül játszani vele, visszaírtam, hogy de, kérdeztem, mikor lesz a stream, 5 perc múlva. Igen. Mert hogy eléggé okés, hogy úgy mondjam. Ez nem más, mint a Gladiabots névre hallgató játék. Nyilván valóan indie játékhoz mérten teljesen idióta neve van. Az a lényeg, hogy van benne 4 robotod, és ez nyilván az alap, ami egy ilyen egész gyorsan mozog, egész gyorsan viszi a cuccot, egész sok HP-ja van, egy gépfegyverrel lövöldözik közép és close range-en. Van egy sniper, ami nyilvánvalóan máshogy mozog, időbe kerül, mire céloz, viszont hatalmas damage-et deal-el, akár long range-en is. Tehát, hogy 100%-os, hogy talál a fegyvere. Van egy ilyen minigun, ami ilyen tankosabb, lassabb, de nem lassul, hogyha cuccot visz, ilyen aranybogyót, és szerintem nyugodtan tekerj bele a stream elején, csak magyarázok ott is. Meg van egy pici, ami könnyű, gyors, oda megy, és ilyen shotgunnal tud lőni, de nagyon gyorsan mozog. És az van, hogy tájíthatod össze azt a mesterséget, tehát azt a programozást gyakorlatilag, amit követ a robot a csata közben. Alapvetően multiplayer fókuszú a játék, Tehát elvileg mások által összeállított mesterséges intelligenciák ellen kéne a saját robotjaidat kiállítani. Ez nagyjából úgy néz ki, azt úgy kell elképzelni, hogy van neked is egy 4 fős csapatod, ami lehet különböző összetételű. Tehát nem is lehet sok esetben egy adott típusú robotból egynél többet vinni, hanem az alaprobotot viszed. De így össze tudod állítani a saját robotodat, be tudod állítani a saját magad által előre elkészített programozásokat a különböző robotokhoz, és egy ilyen meccset játszanak le gyakorlatilag, ahol pontokat kell gyűjtögetni, tehát a térképen szétszóródott nyersanyagokat kell összeszedegetni, és eljuttatni a saját bázisodra, vagy ha nem pontokat gyűjtögetsz, akkor meg kell őket ölni, és utána pontokat gyűjtögetni. És nyilvánvalóan különböző technikákra, különböző taktikák vannak, különböző megoldásokra, tehát ilyen programozási megoldásokra különböző válaszok vannak a másik oldalról, tehát hogy így gyakorlatilag így működik. Ez egész is nyilván van a programozása maga, meg úgy néz ki, hogy ilyen blokkokat húzogatsz össze, és kapcsolgatod össze. Annyit tudunk, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba haladva hajtódnak végre ezek a parancsok. Tehát, hogy gyakorlatilag balról jobbra haladva hajtódnak végre ezek a parancsok, amiket te adsz nekik, és akkor nyilván tudsz arra összekódolni egy parancsot, hogy ha mondjuk van nála egy nyersanyag, akkor ezt a nyersanyagot vigye a lehető legközelebbi bázisra. És akkor nyilván, ha a legelső lépés, amit végrehajtasz ez, akkor egészen addig nem fog beakadni a robot, ameddig nincsen nála ténylegesen nyersanyag. Mert ugye mindig megvizsgálja, van nálam nyersanyag? Jó, nincs nálam nyersanyag, nem kell visszamenni. Lép a következőre. És akkor így szépen össze lehet rakni egyébként zavarba ejtően komplex AI-okat. Mi nem jutottunk el erre a szintre. Tehát, hogy nyilván vannak különböző, tehát vannak akciók, tud lőni, meg támadni ténylegesen, vagy meg tud jelölni, tehát, hogy nem csak az az akció, hogy támad, oda is tud menni. Vannak ilyen feltételek gyakorlatilag, tehát, hogy történik valami, és akkor egész pontosan meg tudod határozni, hogy ha van olyan ellenséges mesterlövész, aki ilyen távolságra van tőled, vagy másoktól, akkor, jó, mondjuk ilyen vagy másoktól, már nem lehet belerakni, az már egy másik if, de hogy mondjuk tőled, és akkor, vagy lehet olyat csinálni, hogy másoktól ilyen távolságra van, akkor mondjuk arra fókuszálj. És akkor így szépen össze lehet rakni egyébként, ahogy haladsz előre, mert vannak ilyen előre programozott szenáriók, találkozol újabb és újabb kihívásokkal, tehát hogy például én nekem még nem vagyok azon a szinten, hogy az összes különböző típusú robotnak különböző kódja legyen. Pedig egyébként az összes különböző típusú robotnak különböző kódjának kell lennie, mert például a tank, a legnagyobb robot, az nagyon lassan kezd el lőni, ő neki is szét kell nyílnia, és akkor kezd el minigánnal lőni. Ami azt jelenti, hogy ha valahogy egy olyan kódot raksz neki össze, ami gyakorlatilag azonnal mozgásra kényszeríti, amint mondjuk az ellenfél mozog, tehát mondjuk amint kiér a range-ből, azonnal menne utána, akkor ez a tank soha nem fog lőni. Érted? Mert hogy egyszerűen ugyanez a kód, ami működik egy könnyebb, kisebb robotnál, a tank esetében soha nem fog működni. Mert annyira lassan lő, hogy egyszerűen így kijön belőle. Mi konkrétan ezt a streamet, ezt azzal töltöttük, hogy a második feladatsor negyedik feladatára optimalizáljuk a mesterlövészt, amiről kiderült egyébként, hogy már egy feladatsorral később nem feltétlenül optimális az a programozás, mert nem tudtam kijátszani vele egy másik mesterlövészt, ami hasonló AI-jal működött, mint az enyém. Konkrétan ilyen finom hangoltuk egy mesterlövész robotot arra, hogy ha van az ellenségnek mesterlövésze, akkor célozza azt a mesterlövészt, lője azt a mesterlövészt, támadja azt a mesterlövészt, amint range-be ér. Ha kisétál az ellenséges mesterlövész a range-ből, akkor menjen utána, egészen addig, ameddig bármilyen másik ellenséges egységnek középhatótávolságú közelébe kerülne. Ha ez megtörténik, akkor álljon meg, és akkor várja meg, hogy visszajön a mesterlövész, és ameddig nincs a range-ben mesterlövész, addig lője a többit. És akkor ennek szépen ilyen feladatokból, mit tudom én, mikből kell így összehúzogatni gyakorlatilag azt, hogy, hogy egy if, ha van mesterlövész, akkor oda is kell egy atak, ha kell egy mester, kell egy atak akkor is, hogyha nem teljesül az if, kell egy parancs arra, hogy oda sétáljon, ha nem tud senkit támadni. Szóval így szépen össze kell húzogatni ezeket a parancsokat, és ebből kell összerakni. Ez azért nagyon kemény, tehát hogy ez egy ilyen többszintű kondicionális, meg bikondicionális logikai feladvány. Igen. Gyakorlatilag ezt a játékot én így számtech tanárként így kötelezően játszatnám a gyerekkel. Így van, nagyon, nagyon sok aspektusában egyébként azoknak a játékoknak a táborát erősíti, amik konkrétan oktatási céllal is használhatóak. Most ugye nyilván van, itt pont harci robotokat programozgatunk, és képzeld el egyébként, tök vicces, mert volt a BZI-t használtam, ami annyit csinálja, oda, hogy azt lő az ellenfélre, és képzeld az egyik pályán egyszer csak, ezzel a BZI-jal végig lehet tarolni az első 5-6 pályát, amit rád dob. Viszont képzeld el, utána egyszer csak találkoztam egy fürge kis egységgel az ellenfélnél, ami nem csinált semmi mást, csak oda ment nagyon közel, és amint rácélzott valaki, vagy elkezdte volna lőni, azonnal elkezdett hátrálni. És annyira gyorsan hátrált, hogy mivel az én egységeim nem váltottak célpontot, ezért gyakorlatilag teljesen hatástalanná tett az egész. Ami azt jelenti, hogy mindenkit finom hangolnom kellett arra, és akkor egyszerűen meg kellett változtatnom a BZI-t, amit használtam, hogy ne kövesse azt a unitot, ami kint van a hatótávolságen kívül. És hogy gyakorlatilag az az egy egység úgy sakkozott a hatótávolságunk határán, hogy pont soha ne lőjél. Mert tudod, amint bejött, ráálltak és elkezdtek célozni. Amint kiment, azonnal átálltak másra, de visszajött, mielőtt lőni tudtak volna. Tehát, hogy így egy ilyen módszerrel anélkül tudod az egész sebzését kitankolni ezzel, aminek, hogy ténylegesen kéne sebzést tankolnod. Mert hogy ugye annyira gyorsan váltogatja azt, hogy mire áll rá éppen a célzás, hogy nem tud soha lőni. És ezt például megoldani tök nehéz volt, és csináltam rá egy AI-t, helyre raktam a tanknak is az AI-ját, hogy a tank úgy viselkedjen, hogy a tanknak viselkednie kell, és a tank egységünk önmagában tudta azt a unitot kiszorítani a harcból. És akkor a többi tudott lőni rendesen, érted? De hogy ilyen tök izgalmas dolgok vannak, és amiket te most itt látsz, azok ilyen nyilvánvalóan ilyen párboxos ilyen kis párboxos kis AI-ok, de megpróbálok neked keresni, mert a neten azért vannak ilyen, vannak már ilyen lényegesen komplexebb dolog. Azon gondolkozom, hogy ez például az-e. Ez konkrétan egy régebbi dizájnban készül, de hogy, na mindegy, akkor nem ezt mutatom, de hogy vannak már ilyen nagyon-nagyon komplex, mindegy, te is rá tudsz keresni, a Gladiobots-ot simán beírod akkor is, ha a Gladiobots AI-t beírod, akkor is lehet látni azért, hogy itt már vannak olyanok, amik így úgy hatnak egymásra, meg úgy mozgatja a unitokat, hogy páncél mennyiségből adódóan legyen adott távolságban az ellenféltől, de nem biztos, hogy egy az egyben elmenekül, tehát ilyen lehet berakni sub-AI-okat, tehát mondjuk összeraksz egy AI-t, ami csak annyit csinál, hogy dodzsolgat a pajzsától mérten, és akkor szépen a dodzsolgatást kitökéletesíted, és azt sub-AI-ként bekötöd a működő AI-odba egy részelemként. Na most beraktam egy ilyen képet. Elég durván néz ki, na. Azt szerintem pont egy másik design, még egy régebbi megoldás, szerintem most már ez a kinézet nem működne sehogy, de hogy nézd meg egyébként, ez hogy működik. Igen, nézd ide. Ez itt? Igen. Nyilván ez a legmeggyőzőbb, mert ez nagyon brutális, most már ezért ez máshogy, és egyébként az játék van telefonra, és ami szerintem elképesztően zseniális a dologban, hogy a játék fejlesztői használják a játék elején kér engedélyt rá a játék, hogy akkor játszhatsz vele egyedül, ha hozzájárulsz ahhoz, hogy a te AI-aidat használják ellenfélnek, vagy használják, tehát hogy konkrétan amit csinálsz, az lehet, hogy valakinél elő fog kerülni ellenfélként. Egyébként ugye a multiplayer játékról van szó, vagy legalábbis nagyon fontos a multiplayer része, azonban nem olyan multiplayert kell elképzelni, hogy egyszerre ott vagyunk mind a ketten, mert ugye amikor ténylegesen megy a csata, akkor te már nem tudsz csinálni semmit. tehát hogy nem tudod kijelölni a unitokat, nem tudod azt mondani, hogy ti most ezt támadjátok, semmilyen nemű kontrollod nincs a csata kimenete fölött, miután befejezted a kódot. Nyilván utána, ha nem ember ellen harcolsz, akkor újraindíthatod, és írhatsz új kódot, finomíthatod. Tehát nekem például volt olyan, hogy a mesterlövészem ignorált egy kódot, és nem értettem, hogy miért, és gyakorlatilag így áttrappolt az ellenfél között. És akkor ki kellett találni, meg kellett változtatni a sorrendjét, mert valami összeakadt valamivel. Tehát, hogy így nyilván a gép ellen lehet tökéletesíteni, de hogy alapvetően, ha elkészítesz egy AI pult, azzal a multiplayer harc az úgy működik, hogy azt az AI pult dobod össze egy általad kiválasztott egységkompozícióval és AI kompozícióval, mert hogy nyilván a heavy-nek sincs egy tökéletes taktikája. Csinálhat ezt, csinálhat azt, húzhatod erre, húzhatod arra, egy mondjuk egy sniperrel rendelkező komp ellen teljesen más kell, mint egy olyan komp ellen, amiben nincsen sniper, csak egy shotgunos. Tehát egy ilyen taktikázhatsz úgy, hogy annyira gyorsan begyűjtöd a nyersanyagokat, hogy őnekik ne legyen lehetőségük semmivel. Taktikázhatsz úgy, hogy mondjuk egy unitot gyűjti a nyersanyagokat, a másik három meg feltartja az ellenfelet. Nem célod nyerni a csatát, nem célod megölni őket. Az a célod, hogy összeszedd a nyersanyagot, ameddig ők el vannak foglalva azzal, hogy te mit csinálsz. Tehát ugye nagyon sok különböző koncepciót lehet összerakni. Volt tavaly talán egy ilyen játék, ami meg ilyen ostromgépekről szólt, az a Besieged, vagy nem tudom mi a... Besieged, az elég más. Vagy volt olyan hasonló, de jó, ott építeni kellett, tehát inkább ott ilyen fizika alapú volt. Valószínűleg a Besieged, de az azért elég más játék mechanikai szempontokból. De ez egy jó játék egyébként, igen. Sajnálom, hogy soha nem lett róla videó. Imádtam egyébként. De jó. De hogy ilyen, és ilyen elképesztő, és nyilván soha senki nem fog ezzel annyit játszani, mint amennyit kéne, nem lesz ilyen erős játékos bázis. Ez is megint egy ilyen rétegjáték. De ezt simán lehetne egy sulikba tolni például. De hogy olyan rétegjáték, ami így wow! Tehát, hogy így, amikor tudod, elkezdesz vele játszani, és így, úristen, honnan jött ez az ötlet, és mennyire jó már, és a kivitelezés tök érthető, és hogy mennyire jól lehet ilyenekkel, mondjuk gyerekkel foglalkozni, igen. És hogy közben meg egyébként nem is tudom neked megmondani, mennyibe kerül, mert ezt most ugye nyilván kaptam, de valószínűleg tök olcsó. 10 pár euró, de mindjárt rákeresek. Ami viszont nagyon fura, hogy a Gladiabotsnak van egy Optimized Edition-je, ez nem tudom pontosan mi. De drágább, igen, ezen felhúztam a szemöldökömet, jó is, hogy beszélünk erről. Van a sima Gladiabots, az 15 euró. 15 euró, igen. És van egy Gladiabots Optimized Edition, az 23. És így nem tudom feltétlenül megmondani, hogy ez mivel jobb. Van egy optimization pack, ami megvásárolható külön 9 euróért. Nézzük, hogy ez mit csinál. Ad ilyen in-game kreditet egyébként. Na mindegy, szóval azt nem tudom pontosan, hogy mi, de hogy egyébként egy ilyen tök izgalmasan összerakott játék, ami nyilván ilyen tök különleges, nyilván az emberek 90%-a soha rá se fog nézni. De hogy ettől függetlenül szerintem egy nagyon-nagyon értékes kis játék. Jaja, ezeket én így tökre adom. Én ezekkel mondjuk nem játszanék sosem, mert engem ezek annyira nem mozgatnak meg. Én már így... Én nem szeretem már annyira ezeket az agyas, ennyire agyas játékokat általában, de... Ez nagyon agyas, tehát ez tényleg ilyen stream közben ilyen olyan vitákba keveredtünk a nézőkkel, hogy ilyen, hú, hogy ezt így kéne megoldani, erre az lenne a megoldás, és mindenkinek volt ötlete, és nyilván mindenki egyébként valamilyen szempontból működőképes. Ja, hát programozók előnyben, meg logikai készséggel rendelkező emberek előnyben határozottan. Hát én arra emlékszem egyébként, a Human Resource Machine volt az, ami streamet bátyám is nézte, aki ugye programozó, és írta nekem, hogy hogyan lehetne megoldani egyébként, írt a Google Hangouts-on, mert szoktunk beszélgetni, És az a nagyon-nagyon vicces, itt most egyébként pont ez látható a videóban, vagy legalábbis amit én látok, nyilván valamennyi, hogy elfelejtettem, tehát rossz sorrendben raktam a dolgokat, és a robotjaim nem lőttek, hanem oda masíroztak. És volt egy feladat mondjuk, ami akkor lesz, nem tudom, hogy van most a Human Resource Machine, nem rémlik egyébként pontosan, hogy ez hogy működik úgy igazán, hogy értékeli a teljesítményedet, de hogy akkor lehet tökéletesen megoldani a feladatot, ha 14 sorban megoldod a kódot. És írt a bátyám, hogy nem tudja, hogy lehet 14 sorban megírni, de hogy igen, majd elgondolkozik rajta, és másnap írta, hogy jó, sikerült megoldanom 14 sorban. És én imádom az ilyeneket. Tudod, így ülünk, agyalunk, és így az van egyébként, hogy stream technikailag nem a világ legszórakoztatóbb dolga. Tehát azt kell sajnos mondanom, hogy nem, tehát hogy stream technikailag nem a világ legszórakoztatóbb dolga, viszont ettől függetlenül fenntartom, hogy szerintem kell ilyen stream is, nem streamelhet mindenki csak PUBG-t, LOL-t, vagy triplás játékokat, amik frissen megjelennek. Én amondó vagyok, hogy egyszer-egyszer nagyon-nagyon jól esik egy ilyenben elveszni. Uh-huh. És beleverni egy, nem tudom, ez most nem volt olyan hosszú egyébként, olyan 6 órás volt a stream, 5,5, de volt egy óra Gift of Parthax, mert rám írtak, hogy nagyon elégedettek voltak az együttműködéssel, hogy nem akarok csinálni még egy streamet, még egy kis pénzért. Megmondtam, hogy de. Valamiből fizetik a gázszámlát. Hát ez nem... Mennyire várjuk a Red Dead Redemption-t? Srácok, én vagyok az egyetlen ember, úgy tűnik, aki nem várja. Én nekem meg az úgy nem... Annyira közömbös, hogy ezt el nem tudom nektek mondani. Én nagyon kipróbálnám, mert mindenki isteníti, és nem játszottam az első résszel se, és annyira kipróbálnám, hogy vajon miért, és így talán pozitívan csalódok, de ugyanincs se konzolom hozzá, úgyhogy nekem ez most kimarad, hát amíg nem jön a PC-port. Kapok egyet valahonnan, aztán várhatod. Ha kapok egyet valahonnan valami forgalmazótól, akkor hogyne, persze, fogom csapatni, meg megnézem, meg mit tudom én. De valahogy nekem ez a vadnyugati téma annyira kiesik, hogy így nem tudom elmondani, hogy mennyire. Szóval, ja, ez a játék, ez pretty fun volt, és én ezen kívül egyébként csak nosztalgiáztam. Elővettem a Game Dev Tycoon-t. Igen, azt láttam. Viszont az jó. Úgy vettem elő a Game Dev Tycoon-t egyébként, hogy meg van nyitva mindig mellettem a táblázat. A guide, igen. A minimál tökéletes, mire milyen százalékot kell állítani, és volt is, hogy 3-10-es, 1-9-es játékom, ami önmagában egyébként eltart körülbelül azóta. Tehát, hogy azt vettem elő így, tehát, hogy ilyen így nosztalgiázgattam, kicsit néha elővettem régebbi játékokat, tehát hogy így nagyjából ennyi. Most nem sikerült ilyen unlimited mennyiségben játszanom új dolgokat. Ja, de már egyébként én is így visszavettem a tempóból, még van pár játék. Én csak így hétvégén streameltem egy CrossCode nevezetű játékból, ami meg egy ilyen hát 16 bites Nintendo érás grafikával rendelkező, hát kvázi MMO, ilyen akció, aha, ilyen felülnézetes akciójáték, de majdnem úgy viselkedik, mint egy MMO, és így tök menő. Eddig láttam belőle, de így a jéghegy csúcsát karistolgattam belőle, csak úgyhogy az is így jó félének. De majd még abba bele kell pár órát így tennem, hogy majd így érezzem, hogy véleményt is tudnék mondani róla, mert az is ilyen elég monumentális játék, és ahogy így elnéztem a Steam-es értékeléseket, nem csak én gondoltam ezt, mert ilyen 2000 plusz pozitív értékelés van rajta, úgyhogy... Igen, az ilyen kedvenc értékelés, mint megint előkerült Nangegen, a benne van 12.000 órája valami játékba, és az a szöveges értékelés, hogy oké, okay, I guess. Igen. Ja, oké, okay, I guess. Belekalapálok 12.000 órát. Igen, erre a játékra ráment a házasságom, úgyhogy 0 a 10-ből. 0 per 10. Vagy 10 per 10. Megérte. Megérte. Megérte. Az asszony megérte. Elvált. De megérte. Na, de reméljük, hogy nektek is megérte így az elmúlt 2 óra, mert szerintem így mi is kibeszéltük magunkat, és 2 hét múlva fogunk megint találkozni. Az pont október vége most az 29-e hétfő, 30-án jelenik meg két játék, ami engem érdekel, úgyhogy pont nem fogok tudni mik beszélni. Mik jelennek meg 30-án? A Call of Tulu. Aha, oké. A Focus Home Interactive csinálja ilyen... Nem fogtál meg? Lovecraftos akció kalandjáték. Hú, Blockheads. A mai szerzeném. Brickheads-jaja. De tekintve, hogy a Focus Home Interactive csinálja, én azért így fel vagyok készülve arra, hogy annyira nem lesz így olyan irdatlanul jó a játék, csak na. De szeretnék pozitívan csalódni. Illetve a Project Hospital. Na, a Project Hospitalt ezt várom én is. Ami Tem Hospital, csak kicsit máshogy. Illetve tudod mi az, ami most így vacakolok? Nem tudom, miért nem írtam nekik még e-mailt. A Tropico 6. Az már csak február, január. Az egy dolog, de ha előrendeled, akkor bekerülsz a bétába. És játszod már most. Már most? Vannak fönt videók. Ja, jó. Tehát, hogy nem, az a kérdés, hogy ők ilyen együttműködés, vagy nem együttműködés, de van egy Keralis nevű csávó. Keralis? Ő az, aki? Igen. Aki ilyen építős menedzser játékokat szeret nagyon, és a Tropico sorozata az a 13. epizódjánál jár. Úgyhogy most nagyon gondolkozom, hogy vagy előrendelem holnap, vagy írok nekik egy e-mailt. Ennyit még adok neki, de aztán előrendelem. A kodot megvettem egyébként, ne is mondd. Gyűlölök kodra ki pénzt kiadni. Hát akkor miért adsz ki pénzt? Szóval. Azért, mert a Battle Royale módját élveztem a bétában. Jó. Minden évben megveszem valamiért a kodot, de ezt most legalább játszottam már a megjelenés óta. Átkozottul béna vagyok benne, a bétában ügyesebb voltam. Na, de majd lehet, hogy akkor legközelebb erről beszélünk. Én valószínűleg addig ilyen Assassin's Creed-eket fogok még pörgetni tovább. Ki tudja, hogy miért, meg hogy meddig. Más játék az most nincs így a horizonton. Meg novemberben jön a Farming Sim 19. Mikor? November 20. Mi azt várjuk egyébként Joe-val. Igen, én is így. Mi már, azt, már készülök rá. Nagyon, nagyon szívesen látunk a farmunkon. Mi azt Joe-val, ugye nekünk volt egy Farming Simulator stream sorozatunk, amikor Farming Simulatoroztunk. Mi azt várjuk Joe-val. Megyünk Farming Simulatorozni. Ja, meg lesznek ilyen Falloutok. Mikor jönnek meg a 76? Vagy mikor kezdjük? Nov 14. Az van egyébként, hogy én minél több dolgot látok a Falloutról, annál kevésbé érdekel. Valahogy én is így vagyok vele egyébként. Sőt, így a technikai hibák miatt így... Tehát lehet, hogy én elengedem ezt a Fallout 76-ot első körben. Én nem, én biztos, hogy nem engedem el, biztos, hogy kapok is a forgalmazóktól, biztos, hogy meg is venném. De minél több dolog derül ki a Falloutról, annál biztosabb vagyok benne, hogy ez, tehát annál kevésbé érdekel. Az utóbbi cikkeket már el sem olvastam. Megnéztem a térképet, ami ugye kikerült róla, azt így megállapítottam, hogy meh, nekem túl nagy az ératípus váltás, tehát a sivatag és így a fű így egymás, na mindegy, nyilván ez a térkép az egy ilyen stilizált volt, tehát valószínűleg a játékban ez nem lesz ennyire sokkoló. Megnéztem talán, hogy működik az a célzórendszer, és így mind a kettőre megállapítottam, hogy jó, akkor nekem igazából nem is kell feltétlenül az életemhez ez a dolog. Tehát, hogy na mindegy, ettől függetlenül nyilván meg fogom nézni, játszani fogok a bétával, játszani fogok a végleges verzióval, de hogy sajnos egyre jobban félek attól, hogy nem fog tetszeni. Nem vagy vele egyedül. Na, de viszont reméljük, hogy nektek tetszett. Szokás szerint, hogyha szeretnétek még több Jukepestet akár letölthető audio formában, akkor a linket a leírásban tudjuk javasolni. És akkor két hét múlva találkozunk. Addig is játszotok jó játékokkal, és ne költsetek indokolatlan hülyeségekre a játékok kapcsán. Jukepest! Yeah! Sziasztok! Oh.